Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 8 Temmuz Pazartesi. Yıl 2019, ay 7, gün 189, Hızır 64. 1440 Hicri Zilkade 5, 1435 Rumi Haziran 25. Günün tarihi. 398 yıl önce bugün 8 Temmuz 1621'de Fransız şair Jean de La Fontaine doğmuştu. Savruk bir hayat geçirmiştir. En sevdiği şey hürriyetmiş. Çok çalışmış, çok eser vermiş, bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devrin büyük sanatkarlarını koruyan 14. Louis'e dal kavukluk etmemiştir. Şiirlerini, fabl denen şiirlerini Türkçe'ye Orhan Veli Kanık ve Nazım Hikmet Ran çevirmiştir. Günün pasajı Marcel Proust. Sevdiğiniz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz, sevdiğimiz insana doğru yayılır. Onda kendisini durduran başlangıç noktasına doğru geri dönmeye zorlayan bir yüzey bulur. İşte karşımızdakinin hisleri dediğimiz şey, kendi sevgimizin çarpıp geri dönüşüdür. Bizi gidişten daha fazla etkilenmesinden, büyülenmesinin sebebiyle kendimizden çıktığı bir türlü ve kesinlikle fark etme işimizdir. Marcel Proust. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer, Robi Tayar, Feryal Kabil ve Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Hyun In'den bir Korece şarkıyla yaptık. I do my best kumsan diye İngilizcesi öyle verilmiş. Korece'den çevrilmiş. Yani kumsan, elimden gelenin en iyisini yapacağım diye. Koreliler ile ilgili bir şarkı çalmamızın sebebi de şimdi Galeano'dan gelsin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz. Ebedi lider. 1994'te bugün ölümsüz öldü. Öldü ama ölmedi. Bizzat kendisi tarafından kaleme alınan Kuzey Kore Anayasası'na göre Kim Il-sung, insanlığın yeni çağının ilk gününde doğmuş ve ebedi başkan olmuştu. Onun tarafından başlatılan yeni çağ devam ediyor, aynı şekilde o da. Kim Il-sung, ülkenin en yüksek yapıları olan heykelleri vasıtasıyla ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. Şimdi 1937'de Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında, Orta Doğu ülkeleri arasında saldırmazlık paktı imzalanmış. Adı da Sadabad paktı. 1948'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kez başlattığı bir program çerçevesinde kadınları da birliklerinde eğitmeye başlamış. Yani kadın askerler de pilotlar da oluyor. 2018'de de Türkiye'de korkunç bir tren kazası, bir katliama benzeyen bir tren kazası oldu. Kapıkule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen büyük kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 317 kişi de yaralandı, bazıları sakat kaldı. Evet, geçtiğimiz hafta görülen ilk davada da Çorlu Adliyesi'ndeki ilk duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildi. Adliyedeki 130 kişilik konferans salonunda da yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. 130 kişilik konferans salonunda yapılması planlanan duruşmada çok sayıda kişi dışarıda kalmıştı ve salona girememişti. Bu sırada kapı önünde güvenlik güçleri ve aileler arasında arbede de yaşandığından bahsediliyor aynı şekilde haberin içerisinde. Yaşanan olaylar sırasında dışarıdan avukat ve ailelerin verilen talimatlarla darbelendikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuş. Duruşma bu olaylarla devam ederken mahkeme heyeti de davadan çekildiklerini açıklayarak duruşma salonunu terk etmiş. Bir yıla yakın süredir yargı sürecini bekliyordu aileler. Mahkeme üyelerinin bu şekilde çekilmelerine tepki göstermişlerdi. Kazada 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Üzün de bulunduğu bazı kurban yakınları ise sinir krizi geçirmişlerdi bu durumdan sonra. Ve Mısra Özsel de bir yere gitmiyorum, buradayım demişti. 14 yaşındaki kızıyla 3 yakını daha kazada kaybeden Zeliha Bilgin, kızı Bihter'in kaza anında üzerinde olan pantolonuyla mahkemeye gelmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 4 memur hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme, neden olma suçlamasından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Davaya aynı heyetin devam edip etmeyeceğine ya da başka bir heyetin atanıp atanmayacağına 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecekmiş. Ama kabul red cevabı da geldi. Geldi mi? Kabul edilmedi yani mahkemenin çekilme kararı. Çekilmesi. Neden böyle bir hareket yaptılar o zaman? Bilmiyorum yani Türkiye'de yargı organıyla ilgili epey sorunsalımız var. Bu da onlara tüy diken kararlardan bir tanesi. Üst mahkeme kabul etmedi. Tekrar siz bakacaksınız dedi. Bir keşmekeş hüküm sürüyor. Şimdi birinci yılında da Cumhuriyet Gazetesi'ne mülakat veren acılı aileler var. Katliam gibi bir tren kazasıydı. Mesela İsmail Kartal konuşuyor. Hayatımızda derin yaralar açıldı. Nişanını yaptığımız kız kardeşim için annem çok telaşlıydı. Geçenlerde düğün yaptık. Buruktuk. Annem gelinliğini hep görmek isterdi diyor. Mısra Özsel, bir yıl önce oğlumun dedesine telefon edip gerçek sorumlular yargılanacak diyen Cumhurbaşkanı'nın dedeye verdiği sözü tutup sahip çıkmasını bekliyorum. Bizi hiçe saydılar, bunu gördük diyor. Saliha Erbil, eşim 22 yıldır Devlet Demiryolları'nda çalışıyordu. İş malulü olsun dedik, kabul etmediler. Ne ölülerimize ne bize değer verdiler. Kurum başsağlığı bile dilemedi diyor. Hı. Zehra Özdilek'in yaptığı bir mülakat. T24'te de o Mısra Özsel'le yapılmış kapsamlı bir mülakat vardı. Ve orada da empatiden tamamen yoksun olduğunu yönetimin, ne başsağlığı dilemesi, durumu görmezden geldikleri ve tamamen kusursuz sayma eğiliminde olduklarını gösteren, hiçbir zarar giderime gitmeyen, kolunu kaybeden insanlara bir protez takılması için bile tazminat gibi bir şeyi düşünmeyen bir devlet yönetiminden şikayet ediyordu Mısra Özsel de ve haklı olarak yapıyordu bunu da. Yani Cumhurbaşkanı gerçek sorumlular yargılanacak demişti. 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra adalet arayışına başlamıştı aileler. Çorlu'da, İstanbul'da ve Ankara'da adalet nöbetleri tutmuşlardı. Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapacaklardı ama polis copuyla tanıştılar. Geçen bir yılın ardından adalet yerini bulsun diye Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne koştular. Orada da binbir türlü zorluk ve eziyete, polisin şiddetine maruz kaldılar. Edirne, İstanbul seferini yapıyordu. 362 yolcu ve 66 personel, 6 pardon personelin bulunduğu yolcu treni 8 Temmuz'da Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıktı. 25 kişi ölenler arasında 7'si çocuktu. 338 yaralı vardı. Bir kısmı sakat kaldı. Organ kaybedenler oldu. Kazanın menfezle raylar arasındaki dolgunun sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi ama 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrollerin yapılmadığı ortaya çıktı. Hiçbiri, bir tek üst düzey bürokrat, yetkili sorumluluğu üstlenmedi. Aileler de asıl sorumluların yargı önüne çıkarılmasını bekliyor. Türkiye'nin modern tarihinin en önemli adalet arayışlarından birini oluşturuyor. Evet. Tam bir yıldır oğlum Oğuz Arda'nın yokluğunu kabul edemiyorum diyor Mısra Sel. Bu ülkede birilerinin hizmet ediyoruz deyip yaptıkları şov altında insanların hayatlarını hiçe saydıklarını bir kez daha gördük. Çorlu tren katliamı tüm delilleriyle apaçık ortadayken üzeri örtülmeye çalışılan Türkiye'nin en acı katliamlarından biridir. Başka canlar yanmasın ve adalet yerini bulsun diye verdiğimiz mücadelede uğradığımız haksızlıkları bizler hak etmiyoruz diyor. Hı hı. Çorlu katliamında giden 25 can için tüm yetkilileri, savcıları, hakimleri adil yargıya davet ediyorum ve bir yıl önce oğlumun dedesine bizzat telefon edip davayı yakından takip edeceğim, gerçek sorumlular yargılanacak diyen Cumhurbaşkanı'na giden 25 vatandaşı için bir dedeye verdiği sözü tutup sahip çıkmasını, gerçek sorumlular yargılanacak diyen Cumhurbaşkanı'na giden, bizzat giden 25 vatandaşına verdiği sözü tutup sahip çıkmasını bekliyor. Yavrum geri gelmeyecek ama ancak o zaman huzurla uyuyacak. Oğuz Arda hep 9 yaşında kalacak, onu çok özlüyorum demiş. Giden 25 canımızı sevgi, saygı ve büyük özlemle anıyorum. Evet, böyle yani başsağlığı bile dilemediklerini belirten bir durumdan bahsediyoruz bugün. Çorlu tren kazasının 1. yıl dönümünde böyle bir açılış yapmak istemezdik ama Açık Radyo'da, Açık Gazete'de maalesef böyle şeyler de oluyor. Şimdi şeye baktım ben, tabii sürekli bir şey okuru olarak, Hürriyet ve diğer gazeteler, sen de hepsinin 1. yıl dönümünde nasıl kapsadığını görüyorsundur herhalde. Ben Cumhuriyet'ten okudum. Bir günde de var yıl dönümü. Onun dışındaki gazetelerde pek göremiyorum ben. Sen bir bak bakalım nasıl olmuş. Trans yağ meselesi bizim mutfağımızın en önemli sorunlarından biriymiş efendim. Bunu sürmanşetten vermiş Hürriyet gazetesi. Hemen altında orada uçan Türk siyası mı isimli başlıklı bir hikaye var, haber var. Sondaj geriliminin yaşandığı Doğu Akdeniz Kıbrıs semalarında devreye uçuş yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahlı insansız hava araçları gündem yaratmış. 32 yıllık yol kavgası varmış. Bir sokaktaki vatandaşların yol kavgasına yer vermişler. Trafik magandalarından bahsediliyor. Pendik'te içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Seydioğlu baklavalarının sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in ufak bir fotoğrafına yer vermişler. Peki Can, Türkiye Türklerindir gazetesi Türkiye'nin en önemli bir numaralı yerleşik medya organı. Hürriyet'te 1. yıl dönümünde bu büyük facianın hiç bir tek satır bile yok mu 1. sayfada? Yok. Çanakkale'de dev fotoğraf görüntülenmiş, o var. E peki bir Hürriyet okuru olarak ben ne yapacağım şimdi, bu haberi nereden öğreneceğim? Abi eski Hürriyet okurları kalmadı galiba. Hürriyet gazetesi. O zaman ben de Milliyet okuyorum. Çin'e özel strateji varmış. Çin stratejisi. Hiç duydunuz mu siz Çin stratejisi? Duymadım. Çin stratejisi deniyor bunu. Ben Tai Chi yapıyorum. İhracat seferberliğini Milliyet'e anlatmışlar. Kim anlatmış? Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan. Pazarlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Çin için özel stratejik planımız var demiş. Ha, Çin'e döneceğiz zaten daha fazla. Sizin sorduğunuz haberden mi bahsediyoruz? Evet, sadece ben soru soruyorum. Okey. Anzer'in kilosu 1000 TL olmuş bu arada. Anzer balının kilosu. Hmm. O var yok. O diğer sizin bahsettiğiniz haber yok. Basında güvende yok yani. Bir Milliyet okuru olarak ben öğrenemeyecek miyim? Türkiye'nin en iyi gazetesine bakayım mı? Öyle diyorlar kendilerine. Evet. Türkiye'nin en iyi gazetesine bak. Sabah. Sabah. 30 yıl sonra ara vermiş. 52 yaşında doktor olmuş. Sabah muhabiri kaçak göçmenlerin içine sızıp umuda yolculuğun izini sürdüler. Ya manşetten veriyorsunuz bari haberi. Bu haberin içerisinde kullandığınız terminolojiye dikkat edin. Kaçak göçmenlerin içine sıçmışlar. Kaçmayan göçmen var mı acaba? İçine sıçıp, özür dilerim, içine sızıp umuda yolculuğun izini sürmüş. Ormanların öykülerini dinlemişler. Simsarlarla pazarlığa tanık olmuşlar. Göçmenlerin çantaları tek tek kontrol edilmiş. Polis eşliğinde yapılan şeyi çekmişler bir yandan da, hikayelerini. Ama kaçak olarak insan tacirlerinin tükettiği hayatlar başlığıyla verip dramatik bir hale getirmişler. Sizin sorduğunuz haber yok. Efendim. Yok değil mi? Sabah da yok, akşam da yok, Star da yok, Milliyet de yok. Türkiye'ye operasyon çeken yabancı basının maskesini SETA indirmiş. Ona da geçeceğiz. Evet, tamam. Doğrudan şey savunuyor Sabah gazetesi yapılmış olan bu fişlemeyi. Akşam Andıç, gazetesinde var mı? Andıç. Yeni Andıç'ta olarak nitelendirebilmek mümkün tabii. İnternet üzerinde de vardı böyle tabirler. Kandil'de altın vuruş başlığını taşıyor Akşam gazetesi. Onda da yok. Ergenekon savcılarına yeni dava. 1500 yıllık çay tablası varmış. Kahramanmaraşlı Mehmet Boz, Germenika antik kenti yakınındaki evinin temelinden çıkan 1500 yıllık sütunu çay sehpası yapmış. Tarih üzerindeki çay keyfi yapan Boz amca, sütun bana zimmetli demiş. Tarihin üzerine çay içiyorlarmış. Bunlar da veriliyor. Star'da da galiba bu konuyla alakalı bir haber görebilmek mümkün değil. Yeni Şafak'a baktığımız zaman da bu konuyla alakalı bu kadar zaten maalesef. Bu evet. Yani Türkiye tarihinin önemli kazalarından ve adalet arayışlarından biri, 25 kişinin öldüğü ve 300'ün üzerinde insanın yaralandığı ve sakatlandığı bir kısmının bir haberden, adalet arayışından hiç bahsedilmemesi utanç verici aslına bakarsan. Peki. Şimdi o zaman başka kayıplarımızdan bahsederek devam edelim. şeyden bahsedelim şimdi. İklim krizi. Ona geçmeden iki kaybımız var. Brezilyalı müzisyen João Gilberto 88 yaşında hayata veda etti. Rio de Janeiro'da evinde ve kendisi Bossa Nova denen müziğin, halk müziğinin en önemli yaratıcılarından biri, hatta babası sayılıyordu. Çok ünlü şarkıları var ve Amerikalı ünlü caz saksafoncusu, tenor saksafoncu Stan Getz'le beraber müthişte bir milyonlarca satılan albümleri de var. Grammy ödülleri kazandı ve Bossa Nova denen ilginç müziğin bütün dünyada yaygınlaşmasında birinci derecede rol oynadı. İlginç bir figürdü. Bir onu söyleyelim. Bir de dünyanın en ilginç yiğit kadınlarından biri Eva Moses-Kohr öldü. Meşhur Auschwitz'ten ve orada Mengele'den, ölüm meleği diye adlandırılan Mengele'den de kurtulmuş olan Josef Mengele'den, doktor bozuntusu. Holocaust'u her yıl ziyaret ediyorlar ya, evet, Auschwitz kampını, kendisi de oradan zaten kurtulanlardan birisi. Romanya asıllı ve o da 85 yaşında hayata veda etti. Indiana'da da Mumlar Müzesi, Candles Museum diye bir şey kurdu ve Holocaust farkındalığı için ömrünü veren son derece ilginç bir kadın ve Naziler dahil herkesi affederek, ancak yasını tutup affederek kurtulunabileceğini dünyaya yayan son derece ilginç ve önemli bir figür. Ve nasıl öldüğünü biliyor musun? Nasıl efendim? Auschwitz, yıllık Auschwitz ziyareti sırasında. Hı. Çok aslında sembolik bir ölüm, evet. Evet, Moses-Kohr, her ikisine de günaydın diyoruz. Yolumuza bakalım şimdi. Evet, iklim meselesi. Şimdi önce güzel haberlerimiz var. İklim krizi tatile çıkmamış meğerse. Yaz tatiline çıkmayacağımızı bu şekilde de öğrenmiş olduk. Yani dünyanın dört bir tarafında çocuklar okulların tatile gitmesinden fırsat, iklim grevlerine de son verdiler diye düşünecek olanlar varsa, ki yoktur pek. Hı. Gene de var olanlar yanılmış olduklarını gördüler. Çünkü genç aktivistler dünyanın dört bir tarafında gene hükümetlerin ciddi bir şekilde bir küresel iklim olağanüstü haline, acil durumuna karşı çıkmaları için sıkıştırmaya başladılar. Greta Thunberg, İsveçli, 15 yaşında başlayan, şimdi 16 yaşında olan ve küresel iklim öğrenci hareketini tek başına başlatan, şimdi yüz binleri hatta milyonları bulan ve devam eden hareketin öncüsü Greta Thunberg, bir ufak tweet mesajı paylaşmış Twitter hesabından. İklim krizi yaz tatiline çıkmıyor, biz de çıkmayacağız, devam ediyoruz diye yazmış durumda. Ve pek çok yerden geliyor. Yani Mauritius'tan bir ada, Hint Okyanusu'nda bir ada devleti de, Mauritius'tan da bir çift aktivisti görüyoruz. İklim eylemi, biz durmuyoruz diye devam ediyorlar. Elle yazılmış bir pankart taşıyorlar. Nijerya'dan Oladosu Adenike'de bir fotoğraf, okul çocuklarının fotoğrafını çağırıyor, gösteriyor. Günler geçerken bizim de gelecekteki günlerimiz, sayılı günlerimiz azalıyor diye yazmış. Ne okuduğun da aldığın dersler, ne de yaşın fark etmez, gel bize katıl diye yazıyor Oladosu Adenike. Dhaka'da, Bangladeş'te, yeryüzünü kurtar, kendini kurtar ve gel yarınımızı kurtaralım, beraber ilerleyelim diye yazıyor. 11 yaşındaki bizim de yakından bildiğimiz Deniz Çevik Usta, Ortaköy'den sakin bir şekilde pankartını tutarak şey yapmış. İnsanlar ilgileniyor fakat utanıyorlar da aynı zamanda demiş. Ayrıca Almanya'dan, Uganda'dan, İsviçre'den bir sürü güzel fotoğraf ve slogan var. Gayet tatil falan yok yani. Evet. Gayet güzel gidiyor. Benim bu haftaki favorim Hintli genç iklim aktivistleriydi. Onlar da sosyal medyada mesajlarını aynı şekilde duyurdular. Onun sesi var, istiyorsanız o sesi dinletelim size. Tabii. Şimdi. Dünyanın dört bir tarafında çocuklar sokaklarda olmaya devam ediyor. O diyorlar, hiç tatil falan tanımıyorlar. Hindistan, gerçekten Pakistan, öyle. Bütün kıtalarda, yani 7 kıta var. Belki Antarktika'da yoktur şimdi, gözlem istasyonunda artık onlar da, orada kimse de yok zaten fazla tatil, ama onun dışında bayağı ilginç bir şey. Yani bir de biliyorsunuz ki 20 Eylül'de başlayacak olan bir şey de var. Bir haftalık bir büyük iklim eylemi var. Birleşmiş Milletler de iklim zirvesi yapıyor Eylül ayında. Ve orada da bir Guardian gazetesinde yazdıkları bir şeyde de Mayıs'ta. Önce çocuklar, Greta ve arkadaşları, 46 arkadaşı, biz bir hafta boyunca oradayız. Her tarafında dünyanın iklim grevine gidiyoruz, eylemine, ve bir de genel, bir günlük genel grev. Bu dünya tarihinde de eşine benzerine pek rastlanmayan bir şey olacak. Ta bildiğim kadarıyla Rosa Luxemburg'un ilk önemli ortaya attığı ve vurguladığı bir şey bu genel grev. Şimdi onun devamını getiriyorlar. Onu çocuklara da hemen destek olan mesajlar büyüklerden de gelmişti. Biz de varız, bir günlüğüne iş bırakıyoruz demişti. İşte Bill McKibben ve Naomi Klein imzasını taşıyan ama pek çok önde gelen bilimcinin, filozofun, yerli aktivistinin, Kızılderilisinden Eskimosu'na kadar uzanan ve sendikacının da devam ettiği, Dünya Sendikalar Konfederasyonu'nun genel sekreteri olan kadının da içinde bulunduğu şeyde. Mesela Penn State Üniversitesi'nde de dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden sayılan Michael E. Mann de imzaladıktan sonra aynı şeyi, bir de bu hafta yayınlanan bir, geçen hafta sonunda yayınlanan bir Hill TV diye bir şey var televizyonda, diyor ki iklim kriziyle mücadele etmek için dünya savaşı tarzında bir seferberliğe gitmemiz şart diyor. Hiç kaçış yok bunun diyor. Yani ekonomimizi mümkün olan en kısa sürede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye taşımak zorundayız. Yoksa bunun başka çıkarı da yok, çıkış yolu yok diyor. Bunu nasıl yapacağımız konusunda elbette meşru bir tartışma da var, politikalar. Ama bunu yapıp yapmamak, buna ihtiyacımız olup olmadığı konusunda artık meşru bir tartışma alanı, zemini kalmadı diyor. Ve herhangi bir 2020'de Demokrat Parti'den herhangi bir adayı seçmenin şu anda Donald Trump'ı, başkan Donald Trump'ı seçmekten daha iyi olacağını da söylüyor. İkisi arasında muazzam bir fark var ve bu noktada Demokrat Parti içindeki iç kavgaları da görmekten nefret ediyorum diyor, ama ne yapalım, ve bu varoluş krizinin ta içindeyiz diyor. Yani bunun abartmasına imkan yok, çünkü 6-7 milyar insanın yok olmasından bahsediliyor. Artık bundan daha büyük bir varoluş krizi düşünülemez. Bunu da gayet ciddi, Plans gibi yeryüzünün en itibarlı bilimsel dergilerinde çıkmış bir rakam bu. Yani ben genellikle abartan kişilerden biri sayılırdım eskiden, ama şimdi artık abartmama bile imkan yok. Yani 6 milyar insanın yok olmasından bahsediliyor 7,5 milyarlık bir dünyada. O zaman 1,5 milyar kişi mi kalacak? Aşağı yukarı 1 milyar. O da işte bu 1 milyarlık kişinin çok çok az bir kısmı elinde bulundurduğu kapitalle beraber lüks bir hayat sürmeye devam ederken, geri kalanları da onun ayak işlerini, hizmetlerini yapmak, evet, için işlere koşacaklar. Evet, aynen öyle. Bunu önlemek lazım. Greta Thunberg de çok ilginç bir şey de tweet daha atmış. Organization of the Petroleum Exporting Countries diye, OPEC diye kısaltılan, evet, yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü diye. Onun genel sekreteri Muhammed Barkindo, büyük bir mobilizasyon var dünya çapında, dünya kamuoyunda şeye karşı, petrol çıkarımına, sondajına karşı, artık bize politikaları dikte etmeye falan başlıyorlar diyor, şirket şeyine, nereye ne kadar yatırım yapacağımıza bile karışmaya başladılar diye nefretle kınamış bunu. Ve hatta ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Detayını sonradan gördüm, fark ettim ve çok hoşuma gitti bu. Ya OPEC yetkililerinin çocukları da soruyorlarmış. Baba, ya neyin peşindesiniz? Bizim yaşıtlarımız size kızıyorlar, haksızlar mı filan diye soruyorlarmış. Çünkü onlar da bu endüstriye karşı kampanyaya giriştiler diye soruyorlarmış. Buna bir cevap vermemiz lazım ve bunların baş sorumlusu demiş, işte bu şeyler, çocuklardır demiş, yanlış bilgiler veriyor, bilimsel olmayan argümanlar söylüyorlar diyorlar demiş. Bunun üzerine de Greta Thunberg hemen tweet'i basmış, çok teşekkürler, şimdiye kadar aldığımız en büyük iltifat bu demiş. Harika, biz demek ki bir etkide bulunuyoruz ve durmayacağımızın anlamına gelir diyen de Holly Gillibrand var. O da ilk Birleşik Krallık'ta, yanılmıyorsam İskoçya'dan, ilk katılanlardan biriydi, hala yürütüyor. OPEC'ten de bahsedelim, 14 ülkeden oluşuyor ve %80'ini dünyanın bilinen rezervlerinin %80'ini kontrol ediyor. Genişletmek de istiyor. Yani küresel ısıtma diyoruz artık ona, ısınma değil. Isınma deyince kendiliğinden oluyormuş gibi, o zaman fosil yakıtların sorumluluğunu anlamış gibi olmuyoruz yani. Mini buzul çağı geldi gibi. Evet, aşağı yukarı. Onun için küresel ısıtma diyoruz. Hatta bazı dinleyicilerimiz de bir tapaş hatası filan, tasih diye düzeltiyorlar haklı olarak. Ama değil, aslında küresel ısınma demiyoruz. Küresel ısıtma bu. Ve bu sadece şeyden değil, öğrencilerden değil, Extinction Rebellion aktivistlerinden, yani yok oluş isyanı aktivistlerinden ve iklim bilimcilerinden de geliyor. Hatta sigorta şirketleri de, en çok kaybedecek olanlar onlar tabii. Reasürans şirketleri falan, yani fırtınalardan, bütün bu sellerden, orman yangınlarından ve korkunç sıcak dalgalarından giderek fosil yakıt şeylerinden çekiyorlar yatırımlarını. Hı hı. Ve Bank of England denen İngiltere Merkez Bankası guvernörü de, baş yöneticisi de, finans sektöründe iklim risklerini arttığını söyleyerek uyarıyor. Ve Londra borsasında, Stock Exchange deniyor, petrol ve doğalgaz şirketleri yenilenebilir enerji kategorisinin dışında tutulmuşlar. Yani iklim krizinin ters tarafına koymuş oluyorlar onlar. Önemli gelişmeler bunlar, olumlu gelişmeler. Ve parlamentolarda 3 ülkede, Amerika Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de yani, Büyük Britanya'da, Kanada'da ve Fransa'da iklim acil durumu ilan ettiler. Aynı zamanda da pek çok ilçe, yani bölgesel yönetimde de oluyor. Ve ilk defa bir büyük şehir, Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta dava açtı en büyük özel devlet şirketlerine. Böyle bir gidişat var. Durum yani çok kritik bir kırılma noktasında gidiyor. Greta ve iklim aktivistlerine vicdan ödülünün de verildiğini, Uluslararası Af Örgütü tarafından 2019 Vicdan Elçisi ödülünün, iklim aktivisti Greta Thunberg'le iklim için okul boykotu hareketine verildiğini de söyledik. bir kere daha söyleyelim, okul boykotu hareketini ve hepimiz bu adaletsizliğe karşı duymalıyız diyor. Daha önce kazananlar arasında bu ödülü Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Harry Belafonte, Ai Weiwei ve Batı Orta Afrika gençlik grupları, Angelique Kidjo, Kanada Yerli Halklar Hareketi, Alicia Keys ve Colin Kaepernick var. Amerikan futbol oyuncusu. Bu da böyle. Onun dışında da Karetta Karetalarda isyanda diye yazan, 29 derece yavruların cinsiyetini belirleyen kum sıcaklığını da öğrenen Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar Hareketi ve Mozaik Kuyruklu Fare Grubu olarak da yazan arkadaşlarımız var. Biyanet'te Selin Gören var. 5 Turner büyük ödülünün kazananlardan, önemli, çok önemli heykeltıraş, ressam ve sanatçılardan Anthony Gormley, Rachel Whitered, Anish Kapoor, Gillian Waring ve Mark Wallinger da aralarında olmak üzere 80 önde gelen sanatçı protesto hareketini başlattılar ve BP'nin, büyük petrol devi BP'nin portre ödülünü reddedip yazmışlar. Bunu ülkenin en büyük fosil yakıt, evet, üreticilerinden biri olarak bütün ilişkilerinizi kesin demişlerdi. Bu da devam ediyor. Geçen haftada Mark Rylance, Royal Shakespeare Kumpanyası'ndan, Kraliyet Shakespeare Kumpanyası'ndan istifa etmişti. BP ile çalışıyor diye. Böyle gidiyor. Eylemler de var. David Suzuki de şeyi yazmış. İklim krizini çözecek imkanlar elimizde var. Sadece siyasi iradeyi zorlamamız lazım diyor. Son derece iyi, önemli bazı gelişmeler de var. Mesela Jean-François Bastin ve arkadaşların hazırladığı çok önemli bir araştırmadan doğru bir ormanlaştırma politikasıyla bu işin önlenebileceğini hesap etmişler. Ama fosil yakıtların kullanımını bitirmeden, toprak altında bırakmadan mümkün değil. Mümkün değil tabii. Evet. Evet, öyle. Eylemlerden de bahsedelim bir iki kelimeyle. Önümüzdeki yarım saat bahsedelim, çok kısaca geçmeyelim derim ben. Çünkü içerisinde doğrudan bulunduğum eylemler de vardı. Çeşitli etkinlikler tamam, de vardı. Tamam, orada ara verelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Açık Gazete. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Jeiga de Saudade. 60. yılında aslında kaydedilmesinin, bu şarkının 1959'da ilk kaydı yapılmış 78'lik plaklardan da bahsediyoruz. İlginç bir şey. Ve Brezilyalı müzisyen João Gilberto 88 yaşında hayata veda etti. Onun o güzel şarkılarından biri Nostalji ve Sıla Özlemi'ni şey yapan, ama aynı zamanda da hem hüzünlü hem de aynı zamanda da böyle insanın içine umut veren bir ritmi de barındıran bir müzik türü. Ona da bir günaydın daha dedik João Gilberto'ya. Ve Açık Radyo'dayız. Saat 8.45. Açık Gazetesi'nde onun. Bu seçim haberlerine de birazcık bakalım. Ondan sonra dönelim istersen şeye, tekrar iklim meselesine. Yunanistan'da seçimin galibi Yeni Demokrasi lideri Kyriakos Mitsotakis oldu. Tsipras ikinci sırada kaldı. Ve ilginç bir şekilde de 51 yaşında bir siyaset hanedanına sahip olan Harvard mezunu Mitsotakis bugün yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Seçime katılım oranı da %57,2 olmuş. Şeyde Yeni Demokrasi'nin geri dönüşü olmuş. Tsipras ana muhalefet partisi olarak devam edeceğiz diyor Syriza lideri. Rakibi Mitsotakis tebrik etmiş ve eski ekonomi bakanı Yanis Varoufakis'in kurduğu Avrupa'da Demokrasi Hareketi DiEM25 %3 ila 5 aralığında bulunuyor. PASOK'un devamı Sosyal Demokrat Değişim Hareketi KINAL %6 ila 8, Yunanistan Komünist Partisi 5 ila 7 ve İşte söylediğim gibi Varoufakis'in de 3 ila 5 arasında bulunuyor. Altın Şafak ise aşırı sağcı, hatta faşist denen, nazi denen %3 barajına takılarak meclise giremeyeceği tahmin ediliyor. Daha son seçimler gelmedi. Güzel. Erdoğan ve Çavuşoğlu da Mitsotakis'i kutlamışlar. Sağ muhafazakar partiye geçti yani şu anda iktidar. Evet, kesinleşti bu. İran'dan da İngiltere'ye bir uyarı daha gelmiş. İran'la İngiltere arasında Cebeli Tarık üzerinden yaşanan tanker krizi tırmanıyor. Tahran'dan Londra'ya misillememizden korkmalısınız diye bir uyarı gelmiş. Birleşik Krallığa bağlı bir Cebeli Tarık'ta, yani İspanya toprakları içinde yer alıyor ama Cebeli Tarık yönetimi Birleşik Krallığa bağlı, eski sömürgecilikten kalan bir durum. Suriye'ye ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine el koymuştu. Tahran-Londra gerilimi düşmüyor. Uzman Meclisi'nin üyesi Muhammed Ali Musevi Cezayiri, İngiltere'nin İran'a muhtemel misillemesinden korkması gerektiği yolunda bir uyarıda bulunmuş. Bu arada Suriye demişken İdlib'de yapılan saldırılar da devam ediyor. Nisan ayından bu yana bu başlatılan Esad rejimi ve Rusya'nın desteğiyle beraber başlatılan saldırıda 130'lu çocuk, 2000'den fazla insan yaralanmış ve 500'den fazla insan da hayatını kaybetmiş durumda. Evet, orada da trajedinin büyüğü devam etmekte. Ve Cezire'den aktardım bu haberi. Evet, çeşitli kaynaklardan aktarmaya devam ediyor. Hızla geçelim. BBC'den bir şey yapalım. İngiltere'nin, yani Büyük Britanya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin yazışmaları, İngiltere'nin bu konudaki yazışmaları sızmış. Trump yönetimi beceriksiz, özgüvensiz Yani Mail on Sunday gazetesinin yayınladığı bu yazışmalarda Beyaz Saray'ın bölünmüş yapısına da dikkat çekiliyormuş. Beceriksiz, özgüvensiz ve fazla da dayanamayabilir. Sakar, daha az beceriksiz ve daha az sakar olacağına çok da inanmıyoruz. Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğin azalacağına inanmıyoruz diye yazışmışlar. Beyaz Saray'a, Beyaz Evi hiç yetkin bir görüntü verebilecek mi diye sorguluyormuş devamında. Sızan yazışmalarda iki ülke arasında Brexit sonrası döneme ilişkinde öngörüler yer alıyor. İşte böyle şeyler, kavga ve kaos var diyor. Bu bayağı tecrübeli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Kim Darroch söylemiş. Hemen cevap vermiş ama Trump. Ne demiş efendim? Yok öyle bir şey. İngiltere'ye yakışmıyor böyle şeyler demiş. Ve cevabını almış. İşte böyle olmaz bu işler demiş. İngiltere de reddetmemiş ama. Doğrusunu istersen Britanya bu şeyini. Kavga ve kaos da durumu devam ediyor. Çin bu arada Müslüman Uygur Türklerinin çocuklarını ailelerinden de ayırmaya başlamış. Hadi gözün aydın. Benim niye gözüm aydın? Bunu söyleyecek olan ticaret ilişkileriyle beraber güçlendirilecek olan o siyasi yapı şu anda Türkiye'deki. Evet. Bu konunun müjdesi de veriliyordu. Eğitim kampı diye adını veriyorlar. Müslüman çocukları ailelerinden özellikle ayırıyormuş. Son iki yılda çok sayıda büyük ölçekli yatılı okul kuruluyormuş. Muazzam inşaatlar var. Hepsini uydudan çekmişler yani. Felaket bir durum var orada. Çin'e özel strateji de bu konuda düşünülmüştür herhalde. Çin stratejisi. Daha önce de söylemiştin. Onun milleti. İhracat seferberliği. Etkilemez değil mi bu durumlar bizim ihracat seferberliğimizi? Çin stratejimizi. Etkiler mi hiç canım? Çin stratejisi önemli. Yani BBC Çin'de Müslüman Uygur Türklerin tutulduğu tırnak içindeki eğitim kamplarına girdi. Gerçek bir facia var. Hatta bir müdürün bir tanesi diyor ki suçluların suç işlemeden önce insanların suça eğilimlerini gidereceğiz burada. Yeniden düşünme eğitim yapıyoruz diyor. Peki buna beyin yıkama denmez mi diyor BBC muhabiri de. Hı hı. Yok canım diyor. Yani bak size izah edeyim diyor Çinli yönetici. Bir insanın suç işleme eğilimi olmasını tespit etmek kötü bir şey mi? Ya sonradan suç işlerse ne yaparsınız? Tabii ki önlemek istemez misiniz diyor. Güzel değil mi? Daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Çok üzülmez misiniz diyor suç işlerse. Biz önlüyoruz işte diyor hepsi. Türkiye ile Çin arasındaki anlaşmaların güncellenmesi sayesinde Türk kirazına Çin yolu açılmış. Dünyanın en büyük kiraz üreticisi, tüketicisi olan Çin, özür dilerim. Tüketicisi olan Çin, çok seviyorlarmış kirazı Çinliler. Türk kirazı ile tanışmışlar. Toplanan kirazlar ihraç edilmeye başlanmış. Nereden i̇hraç okuyorsun edilmiş. Bunu? TRT yani. Haber'den okuyorum. Hı, TRT Haber. Türkiye'nin güzel. Hedefi Çin pazarına hakim olmakmış. Çin pazarına hakim olacak. Ürettiğimiz kirazla beraber Çin pazarına hakim olmaya çalışıyormuşuz. Çin pazarı ama biraz büyük değil mi? Yani 1,5 milyar insan. Çin stratejisinde düşünülmüştür bunu. Çin bir de yani silmeye çalıştığı inanç. BBC son derece ilginç birkaç röportaj yapmıştı. BBC World, Sincan Uygur özel bölgesinde bütün camilerin yok edildiğini, senin de üstünde durduğun sakalların da yok edildiğini, onlarla konuşuyorlar sonra ne sakalı filan diyor. Biz de eskiden bırakırdık diye konuşmuşlar. Korkular içindeki din insanlarıyla filan konuşuyorlar böyle. Yapmıyoruz filan diyorlar. Çok güzel. Ve bütün haritadan silinen camilerin gözetleme kuleleri de görüşmeden hemen önce yıkılmış biliyor musun? Kaldırılmış. Sonra tekrar konuyor herhalde öyle. Ama evet, ama Çin devlet televizyonu da Erdoğan'ın Sincanlılar refah içinde mutlu dediğini söyledi. Bunu bütün yani şeyde filan Hürriyet, Milliyet, Akşam, Sabah o gazetelerde göremiyoruz galiba bunun neden böyle olduğunu filan. Ben iyi haberlere vermeye devam etmek Sincanlılar refah içinde ve mutlu mu sence? Belki biraz Türk kirazı ve Türk fındığı tatarlarsa daha moralleri yerine gelebilir. Türk fındığı da Çin'de tanıtılmış. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç konuşmuş. Çin'e gerçekleşecek fındık ihracatını gelecek sezon yıllık 10 bin ton seviyelerini çıkarmayı hedefliyoruz demiş Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada. Çin'e Türk fındığı gidiyormuş. Çin stratejisi içerisinde tam olarak var mı bu bilmiyorum ama Çin kirazından sonra Türk kirazından sonra Türk fındığı da Çin'e gidiyormuş. Çok çok iyi bunlar. Yani Deutsche Welle'nin haberine göre Çin Devlet Televizyonu resmen şöyle demiş olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çin'in Sincan bölgesindeki insanların Çin'in gelişimi ve refahı içinde mutlu bir yaşam sürdüğü bir gerçektir. Tamam mı? Tamam. Çin'in gelişimi ve refahı içinde mutlu yaşıyor. Hem refah hem mutlu yaşıyorlar diyor. Sakallarını kesmelerinden bahsetmemiş. Bir de böyle ailelerinden koparılan çocuklardan da bahsetmemiş. 11 milyon insanın neredeyse evlerini haftada bir kere gidebiliyorlar. Bir kısmı o da. Ve toplu otobüslerle bir kasabadan bazıları gidebiliyor. Buna hapishane toplama kampı diyoruz biz ama onlar görmemiş herhalde. Bir iyi haber daha vermek istiyorum müsaade ederseniz. Anadolu Ajansı muhabirine konuşulmuş yine. Uluslararası kara taşımacılığında Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak mevcut korumacı politikalar değişmedikçe ağır vasıta şoförlerinin ileride daha fazla kısıtlamaya maruz kalacağı söylenmiş. Ve Türk lojistik şirketleri için Çin'de büyük fırsatlar vermiş. Çin stratejisi içerisinde Türk lojistik şirketlerini tadacaklar mı Çinliler bilmiyorum ama. Kirazla karışık. Kiraz, fındık, lojistik. Evet. Başka neler var ileride görürüz. Peki şimdi bence bu iklim meselesini 9.30'da başlatalım. Ondan sonra da devam ederiz. Bu arada Çin'de de 6 kişi öldü hortum faciasında. 190 evet. Kişi yaralandı. Onları da söyleyelim. Hazır Çin'den bahsetmişken dayanamadım. Asıl mesele bu. Büyük büyük facialar var. Evet. Dünyanın dört bir tarafından da iklimle ilgili anormal rekorlar geliyor. Yani kuraklık Delhi'de. Zenginler sınırsız su sahibiyken yoksullar artık her damla için kanlı kavgalara girmek zorunda kalıyorlar. Ve bir iklim krizi her hafta oluyor diye Birleşmiş Milletler uyarısı var. Bunları açacağız sonra. Böyle akıl almaz bir uyarı geldi. İklim haftada birmiş. Büyük krizler ve Avrupa'nın en sıcak Haziran'ın arkasından sıcak dalgaları, bir rekorları tamamen ortadan kaldı. Yıkıldı rekorlar. Alaska'da gelmiş geçmiş bütün en sıcak rekoru kırıldı. 32,2 dereceye çıkmış. Hürriyet'in haberi bu. Bazı bölgelerde 37 diyor. Sana soru soruyorum, haftanın ilk sorusu. Buyurun. Yaz tatiline Alaska'ya mı gidelim? Kutuptaki Svalbard adasında mı? 19 dereceymiş su sıcaklığı. Çok uzak mı arasındaki mesafe? İkisine birden mi gidelim? Aşk gemisiyle geçeriz oradan oraya. İkiniz. Değil mi? Yok, bu aşka insanları da alırız. İyi tamam zor. bu sene yaz tatilini herkese Alaska'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en soğuk eyaletlerinden birinde geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü bazı bölgelerde 37 derecede olmuş. Çok enteresan. Anchorage'de 32 derece olmuş mesela. Hı hı. Filan falan peşmeken. Bir de ilginç insanlar devam ediyor yani. Alanya'da hortum var. Acayip hortum. 6 kişi yaralanmış. Gümüşkavak mahallesinde. Kızılova Yayla şenliğinde olmuş. Yaralılar tedavi altına alınmış. Bak bir hanımı taşırlarken görülüyor. Sakatlanmış yani, çok vahim. Yani distopik görüntüler var yani. 2019'daki 4. hortum. Çin demişken bir de şeyi de söyleyelim. Çin yasakladı plastik alımını ama Türkiye, Asya ve Avrupa'dan 20 bin ton plastik çöp almış. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Nereden efendim? Asya ve Avrupa'dan. Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu da BBC haberi. Güzel değil mi? Evet. Yok, T24 haberiymiş, pardon. Ve böyle işte ODTÜ'lü öğrenciler çadır nöbetinde, Fransa'da da polisin iklim aktivistlerine müdahalesini konsolosluk önünde protesto eden, bunların hepsini konuşacağız zaten birazdan. Bir de büyük deprem oldu. Kaliforniya'da iki büyük deprem oldu. Önce 6,4 büyüklüğünde, magnitüdünde, sonradan da 7,1 magnitüdünde, büyüklüğünde ve şiddetinde oldu. Vietnam'da da sular seller götürüyor ortalığı. Peki, bunların hepsinden bahsedeceğiz ama saat 9'da çıkmadan önce şeyi de söyleyelim. Önemli bir gelişme de şu var. SETA raporu, sen demin bahsetmiştin değil evet mi? Evet efendim. Ha, bir önce şunu verelim Türkiye'ye geçmeden önce. Yakında Alp Ulagay'la da yakından takip ettiğimiz Dünya Kupası Kadınlar Dünya Kupası Futbol Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri kazandı ve takım kaptanı, gol kralı olan Megan Rapinoe, aynı zamanda eşcinsel haklarının da büyük savunucu, her türlü ayrımcılığın büyük karşısında olan birisi, Beyaz Eve de gidersek namerdiz filan dedi. Böyle şey laflar kullandı. Küfürlü laflar. Ettiğimin Beyaz Evi filan dedi. Ve o sansürlendi mi? Bip yapalım. Sansürlenmedi. Amerika'da biraz zor olabiliyor. Evet. Şey söyledim. Saçları da böyle lavanta renginde. Olağanüstü bir mücadeleci, gitmeyecek herhalde. Trump hemen cevap yetiştirmişti. Kazansınlar da öyle görelim filan diye. Hı hı. Ama olmadı. 2-0 yenmişler Hollanda'yı. SETA'da uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları raporunda gazetecileri fişlemiş. Hükümete yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Kısaca SETA. Yani gazetecileri resmen fişleme niteliği taşıyan izleme paylaşımlarını bir araya getirip yayınlamış. Raporda kimler var? BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika'nın Sesi, Voice of America, VOA, Sputnik Türkiye, Euronews Türkçe, Independent Türkiye ve işte buna inanamayacaksın, CRI Türk. Çin Uluslararası Radyosu'nu da. Ooo. İşte bu olmadı. Oo, Çin stratejisi. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. İşte başları dertte zaten. Çin çok stratejisi. Sayıda gazetecinin tepkileri var. Yani resmen fişliyorlar. İnanılmaz bir şey aslında. Andıç verdi. SETA Vakfı ne andıcı? Maksatlı bir suçlama demiş. Açık kaynaklardan derlediğimiz bilgiler demişler, evet. Ama kendi konu başlıklarına göre kendi bağlantılarını birbirleriyle eşleştirip ardından bunların nasıl olabildiğini ve çeşitli hikayeler üzerinden de nasıl okunabileceğine dair tırnak içinde bilimsel olduğu söylenen bir araştırma yayınladıklarını söylüyorlar. Evet, müthiş bir şey. Çağdaş Gazeteciler Derneği'de tarihe kara leke olarak gelecek fişleme belgesi demiş. Türkiye Gazeteciler Sendikası da pazartesi, yani bugün SETA hakkında suç duyurusunda bulunacağı, yani resmen polis raporu niteliğinde fişleme belgesidir diyorlar. Gazetecilerden müthiş tepkiler var. Bayağı SETA hakkında artık mahkemede görüşürüz diyorlar. Çağlayan Adliyesi C kapısı pazartesi 11.30. SETA vermiş SETA'yı. İnanılmaz aslında. İsmail Çağlar da tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın, düzeltir, özür dileriz. Gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez demişse de pek öyle olmayacağı belli. Disk basın işte, bizler gazetecilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Disk basın iş. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ismi geçen gazetecilerden özür dilenmeli diyor. Sayısız isim geçiyor. Şenay Aydemir, bu raporu unutmayın, ileride bu dönemin medya andıcı olarak anılacak demiş. Çok acı bir durum aslında. RSF temsilcisi, sınır tanımayan gazeteciler temsilcisi Erol Önderoğlu, SETA'nın sözüm ona raporu uzantı, tırnak içinde uzantı söylemiyle uluslararası medya çalışanlara yönelik tahammülsüzlüğü, onları hedef gösterecek şekilde açıkça ortaya koydu. Demokratik anlayışla hiçbir alakası olmayan, bir alakası olmayan bu taciz belgesinde, sorumlu olanları kınıyoruz diyor. İsmail Saymaz, SETA Türkiye'deki yabancı basın kuruluşlarını ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecileri fişlemiş. O ki bir rapor yazdınız, insan sormaz mı? Neden bu kadar yetenekli gazeteci yerli ve milli bir yayın kuruluşunda artık çalışamıyor? Neden bazıları cezaevinde, bazıları neden işsiz diye sormuş. Zamanında Nevzat Çiçek'te zamanında internet andıcı vardı. Bunun da ondan aşağı kalır yanı yok. Anladık ki Katar ve İran medyası yabancı medya statüsüne girmiyor. Mesela şu sorunun cevabını verseydiniz. Neden yabancı medya bu kadar okunuyor? Neden bu kadar alan buluyor? Diye sormuş. Bu hükümete yakın olan gazetelerin bazılarının sahipleri de aynı şekilde Azerbaycan petrol şirketi gibi şirketlerdi. Sokar vardı Sokar mesela. Var, evet. Onlarla alakalı herhangi bir bilgi verilmiyor mu? Verilmiyor. Neden? Yavuz Oğhan da demiş ki sevgili SETA biz bir suç örgütü müyüz ki saçma sapan şemalarla işe gizem katmaya çalışıyorsun. İnternete giren herkes benim geçmişimi öğrenebilir. Üstelik senin şemandan daha doğrusunu demiş. Banu Güven de şeyi sormuş. Hayırdır SETA gazetecilikle ilgili gazetecilerle ilgili fezleke işine girmişsiniz. Kim ısmarladı acaba bu şeyi diyor tırnak içinde. Çok hata yapmışsınız yalnız ama o hatalar da sizin umurunuzda olmaz zaten demiş. Yapan kişilerin isimleri yazıyor mu Ömer Bey? Yazıyor hepsi. Bir de şey de Yıldıray Uğur'un da şeyini paylaşayım. Tweetlerimi paylaşırken dikkat edin bir anda kendinizi SETA'nın jurnalci akademisyenlerinden birinin fantastik fişlemesinde bulabilirsiniz demiş. Mirgün Cabas da gazetecileri fişleyen SETA'nın araştırmacısı açık kaynaklardan yararlandık. Hata varsa düzeltelim demiş. Yönteminizin teknik olarak ahlaklı olması yaptığınız işi ve sizi ahlaklı yapmıyor demiş. Evet şey yapanlar kimler? Araştırmayı yapanlar İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı 196 sayfalık rapor. Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları vay canına. Mükemmel bir şey. Devamını getiririz birazdan. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, Selahattin, tüm ekibe iyi haftalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Teşekkür merhaba. Ederiz, size de öyle. Sizin uzmanlık alanlarınızdan birinin, hatta başında gelen birinin, Merkez Bankası'nın işleyiş ve devam edişi konusunda yola, düzenleyici etkenleri konusunda. Ne yapacağız bunu şimdi? Yani bir bağımsızlık vitrinden de kaldırıldı diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Çetinkaya, Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Ne diyorsunuz buna? Şimdi iktisat eğitimine başladığımız tarihten bu yana ve sonraki yayıncılık hayatımızda, çalışma hayatımızda Merkez Bankası gerçekten çok önemli bir yerde durdu ve bir anlamda son 40 yılın merkez bankacılığına da önemli ölçüde tanık olduk, canlı tanık olduk. Dolayısıyla Türkiye'de merkez bankacılığı, dünyada merkez bankacılığı hem iktisat eğitimi içerisinde hem de sonra iktisadı izlerken, takip ederken de son derece önemli bir kurumdur Hazine ve Merkez Bankası. Bu meseleye gelince yani epey bir zamandır bu mikrofondan ben artık normal bir merkez bankası yoktur, sarayın merkez bankası vardırı söyleyen bir kişiyim. Tarihini, gününü hatırlamıyorum. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili hususlara son genel seçimlerin seçim beyannamelerine bakarız biz. Orada işaretleri görürsün. Merkez Bankası bağımsızlığından söz edilmiyordu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. İkincisi Merkez Bankası'nın sürekli müdahalede bulunan bir Tayyip Erdoğan'la karşı karşıyaydık. Bundan önemli ölçüde rahatsız olan Merkez Bankası başkanları açıkladıkları beyanlarda, ortaya koydukları açıklamalarda bunları ortaya koyuyorlardı. Bunu Erdem Başçı önemli ölçüde yaşadı. Erdem Başçı'dan hoşlanmıyordu. Ondan önceki Durmuş Yılmaz'da da bazı şeylikleri oldu ama işlerin iyi gittiği dönemlerdi. Yani bol dışarıdan kaynak geliyordu ülkeye. öyle durumlarda hükümetlerle merkez bankalarının arasında çok büyük problemler olmaz. Ne zamanki daralmalar ve kaynakların Merkez Bankası üzerinden özellikle de ekonomik büyüme için faize müdahale meselesi gündeme geldi. Erdem Başlı'nın son döneminde de takışıldı ve 2012 yılında Merkez Bankası yasasında başkan yardımcılığına atama kriteri değiştirildi. Bu görevden alınan Murat Çetinkaya için. Ve yasa değişikliğiyle o kriteri karşılayamayan Çetinkaya önce başkan yardımcısı atandı. Sonra Başlı'dan sonra da başkanlığa getirildi. Peki şimdi, bir şey soracağım. Murat Çetinkaya hangi kriterlere uymuyordu da değiştirilmek zorunda kalındı Merkez Bankası başkanlığı için? Orada Merkez Bankası başkanlığı için önce başkan yardımcılığı için bitirmesi gereken okullarda özellikle işte bankacılık, finans alanlarından lisans ve lisans üstü öğrenim görmesi ve en az da 10 yıl çalışmış olma şartı aranıyordu. Bu anlamda değişiklik yapıldı. Çünkü kendisi bu alanlara şeyler eklendi. Mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve genel olarak bir ifade kullanıldı. Ve bu şekilde sosyoloji ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler dalından mezun olan Çetinkaya, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Başkanlığa da atandığında işte o doktor CV'si de değiştirildi. O zaman da biz bu konuyu gündeme getirmiştik. Evet. Yani o zaman da Merkez Bankası ile ilişkin şeyler, tecavüzler başladı diyebiliriz. Yani Merkez Bankası ile ilgili yapılan tasarruflar aslında Murat Çetinkaya'nın oraya başkan yapılmasıyla birlikte başladı. Bankaya müdahaleler başladı. Sonra ne oldu? Sonra biz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir rejime geçtik. Bu hükümet sistemi ile yönetilmeye başlandık. Önce onun bir yumuşak haliyle yönetilmeye başlandık. Daha sonra 2018 seçimleriyle uygulamaya geçildi. Ve bu uygulamayla işte o zaman da diyorduk ki Türkiye'de gidin geçtikçe olağanüstü hal, darbe girişimleri vesairelerle de Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı. Anayasa ihlalleriyle karşı karşıya kaldık ve bu Türkiye bu ihlaller ve olağanüstü hal yasaları da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen rejimin anayasasına da işlendi. Ve dolayısıyla hem pratikte ekonomi yönetiminde müdahaleler 2012'den itibaren artan oranda başladı ve bu konuda da liderimiz Erdoğan, yani bu CHP'nin lideri, faiz ilişkilerinde bir yaklaşımı var. Dünya iktisat tarihinde, iktisat alanında alt üst edebilecek bir şey. Faizle enflasyon arasındaki ilişkiyi tersine biz tanımlayan Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Bu anlamda ben artık Cumhurbaşkanıyım, başkanım, Merkez Bankası'na da karışırım dedi Londra'da, hatırlarsınız. Ve bir bunalım yaşadık. Çünkü Londra piyasalarından Türkiye boşanıyordu. Yani şunu söylemek istiyorum. Murat Çetinkaya'nın görevden alınması zaten evet. Yani onun göreve gelmesi de zaten Merkez Bankası bağımsızlığının ilerlerinden biridir. Sonraki şeylerde bakın, geçen hafta aylarda biz ne konuşuyorduk? Merkez Bankası'nın kârına erken el koydu hükümet. Daha sonra yedek akçelerine el koydu. Merkez Bankası kamu bankaları eliyle dövizi suni olarak düşük tutma operasyonları yaşandı. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini tayin edemedik. Brüt ve net döviz rezervlerinin ne olduğu konusunda hem uluslararası basında hem Türkiye basınında bu konuya açıklık getiremedi. Ve sürekli enflasyon ve hedeflemeleri, enflasyona ilişkin temel makroekonomik hedefleri çok kısa sürelerle iğneleyen başarısız bir Merkez Bankası, o anlamda doğru, ama bu başarısızlığın arkasında zaten bağımsızlığı gitmiş bir Merkez Bankası ile karşı karşıyaydık. Mesele şu, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de iktisat politikası dahil pek çok şeyi yürütemiyorsunuz. Ve bu sistemle de kurumlar ve yapılar yıkılıyor. Bu dış siyasetten ekonomiye kadar var olan kurumlar, ki Merkez Bankası son derece önemli bir kurumdur. Her ülkenin Merkez Bankası gibi bizde de, yani tarihi 1900 1930 bunalımında öncesine dayanır ama kurum faaliyete geçmesi 1931 yılıdır. Daha önce de Osmanlı döneminde de Merkez Bankası işleri gören kurumlarımız vardı. Ama modern anlamda merkez bankacılığı diyebileceğimiz bankacılık 1931 yılında fiilen başladı. 1930 yılında da yasası çıktı. 31'de fiilen başladı. Ve tabii ki döneme uygun bir vaziyette o zamanki merkez bankacılığı kalkınmaya öncelik veren bir merkez bankacılığıydı ve merkez bankacılığında ki o döneme ilişkinde devletin sahip olduğu bir anlayış ki o merkez bankacılığı, merkez bankası kurulurken iki görüş çatıştı. Sonuçta İsmet Paşa'nın hakim olduğu görüş neticesinde hazinenin yani özel sektörün ağırlığı olmayan, kamunun ağırlığı olan Merkez Bankası kuruldu. Bu Amerikan tarihinde de, Merkez Bankası konuları çok metameli konulardır. Amerikan finans tarihi ve Merkez Bankası tarihi, dünya finans tarihi öğrenilmeden çok fazla analiz edemezsiniz. Abraham Lincoln'un suikastinde bile Merkez Bankası'nın kamu ve özel olmasının tartışması yatar ve Abraham Lincoln kamunun elinde kalmasını istediği için suikastı var. Neyse konular bunlar. Öldürülmüştür. Peki ben... Öldürülmüştür. Hatta Kennedy'nin de hazineye ağırlık veren tahvil çıkarttıktan sonra suikastı vardır. Öyle mi? Öyle bağlantılar da var. Peki var. Ben de başka bir şey soracağım. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek ki ne demektir? Yani Merkez Bankası yasasına göre başkan işte banka dışında görev alamıyor, ticaretle uğraşamıyor, banka ve şirketlerde hissedar olamıyor. Ancak o zaman görevinden bunları yaparsa ya da hastalık gibi bir durum olursa onun dışında hiç dokunulamıyor. Kısaca bilgi vereyim. Lütfen. Şimdi biz de 1930'larda kurulduktan sonra Merkez Bankası'nın tabii ki bağımsız değil. O zaman kalkınmanın finansmanı anlamında bir merkez bankacılığı görevi var. Biz 1970'te büyük radikal düzenlemeyi yaptık Merkez Bankası yasasında. 1211 sayılı yasa. O da doların dalgalanmaya bırakılması, bir devalüasyon filan tesirlerin etkisinde Merkez Bankası yasası kifayet etmemeye başlamıştı. Ve 1970'lere geldik. 70'lerde işte petrol bunalımları ve Türkiye'nin izlediği enflasyonist döviz kıtlığı filan 80'lere geldiğinde dünyada da hem işte ihracata dönük, İtalya kamecilikten ihracata dönük anti enflasyonist politikalar içinde gittiğiniz kurumlar IMF, Dünya Bankası, OECD, Roma Kulübü, Paris Kulübü gibi ülkelerin konsorsiyumlarına gidiyorsunuz. Buralarda Merkez Bankası yani neoliberal dönemde de özellikle merkez bankacılığının bağımsızlığı öne çıkar oldu. Bu bağımsızlık da Merkez Bankası elbette hükümetlere bağımlı ama araçsal bağımsızlık dediğimiz olay var. Hükümetle birlikte hükümetin politikalarının içerisinde para politikasını yürütürken bağımsız olma meselesi. Bu da nerede biz yaşadık biz bunu? 94 krizi işte Merkez Bankası hükümetin emriyle para basıyordu. Yani Merkez Bankası kaynaklarından karşılıksız para basma hikayeleriyle karşı karşıya 70'li 80'li yıllar. Bu 94 krizine kadar 2000'lere kadar geldi. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama kısa vadeli avans dediğimiz Merkez Bankası hazine ilişkisinde bir hesap vardı. Bu hesap hatta yani biz gazeteciliğe başladığımız yıllarda Enis Berberoğlu ile birlikte hatırlıyorum. Bunun kırmızı bakiye vermesini falan da göremezdik. Yani buna çok özel bakılırdı. Bunu sormak bile suçtu neredeyse. Bu hükümetlere karşılıksız para basma, bunun karşılığında Merkez Bankası'na kağıt verme, buna enflasyonist süreçlere sebebiyet veriyordu. Bunun sonunda 1988-89'da bir protokol yapıldı yine Merkez Bankası'nda bu kısa vadeli avansla ilgili. Bir süre işledi ve sonra tekrar bozuldu. 2000'lere kadar geldik. Merkez Bankası yasasında IMF'nin koyduğu ön şart, 3 şarttan bir tanesi Merkez Bankası'nın özelliğine ilişkin yasanın çıkmasıydı. Ve dolayısıyla Türkiye 80'ler boyunca ve 90'lar boyunca Merkez Bankası bağımsızlığını tartıştı. Ve sonuçta 2001 kriziyle birlikte yani önemli ölçüde bağımsızlık kazandı Merkez Bankası. Ama kağıt üzerinde, kanun üzerinde Merkez Bankası bağımsızlığının kazanılmış olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Kamuoyunun, efkar-ı umuminin, hükümetlerin, siyasetçinin buna inanması lazım. Nitekim Merkez Bankası bağımsızlık meselesinde dediğim gibi 2012'lere kadar Erdoğan ve hükümetleri çok fazla müdahil olmamaya gayret ettiler. Daha sonraki iktidarın sağlamlaşması, tek başına %50'leri aşan oy potansiyelleri Merkez Bankası'na karışmaya başladı ki Durmuş Yılmaz döneminde de var, Erdem Başlı döneminde de oldu. Ve Erdem Başlı'nın son döneminde de hat safhalara ulaştı. Sonra bu görevden alınan kişi getirildi. Merkez Bankası bağımsızlığı hararetli olarak 1980'li ve 90'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Ve aynı zamanda Merkez Bankası bağımsızlığı gibi bağımsız idari otoriteler dediğimiz sektörel karar veren otoriteler temelde siyasetin güdümünden önemli ölçüde çıkartmak için bu bağımsızlık kavramları kabaca söyleyeyim kullanılmıştır. Keyfiyetin, siyasetin alanından özellikle para politikasını çıkartmak. Evet, Merkez Bankası aynı zamanda hükümetlere tabii ki meclislere hesap veren yasasında hala bu hususlar belirtilmiştir. Ama Türkiye'de son yıllarda tek kişilik bir oyun oynanıyor Türkiye'de. Anayasa ve yasa ihlallerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla her şey Cumhurbaşkanı hükümet sistemine amade olmuş durumda. Yani işte bir felaket senaryosunu herkes görüyor. Yani bu şekilde bir çalışan sistem ülkeyi felakete götürebilir. Evet, ben de birkaç... Üstelik de amatör bir yapı da var. Evet. Yani bilgi eksiklikleri içerisinde. Yani şunu söyleyeceğim. Keyfi bir idare tarzının en somut göstergesidir bu görevden alma olgusu da. Bunlar evet, hukuksuz da olduğu anlaşılıyor. Peki ben birkaç soru sormak istiyorum. Bu konu önemli. Tabii, buyurun. Çok teknik aslında. Şimdi bir kere dolar tepki verdi diye bir haber vardı T24'te sabah 7.30 itibariyle, son baktığımda böyleydi saat. Şimdi belki bir daha bakarız ama o saatte yaklaşık dolar 5.60'dan 5.81'e yükselmiş, hızlı bir yükselme. Avro da aynı şekilde 6.33'ten 6.49'a yükselmişti, bir doların tepkisi olarak veriliyor. Bir bu var, bir de asıl Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Neden bunu yaptı? Yani gerekçesi, şimdi kanun hükmünde kararnameyle görevden alınmasını gerekçesi, görevden alınma gerekçesi kurumsal hedeflere ulaşılamaması deniyor. Ve bu da yani istikrar falan olsa gerek. Fakat şunu açıkça söylemiş Erdoğan ve Hürriyet'in haberine göre Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faiz indirmesi gerektiğini söyledik. Faiz düşerse enflasyon düşer dedik, gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik demiş. Aynı kulvarda değildik. Bunu ilk defa duyuyorum. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Vallahi Erdoğan bunu Londra'da borç aldığı kesimlere söyledi. Sonra yaşadıklarımız malum. Bu işin patronu benim dedi. Erdoğan'ın bu faiz takıntısı evvelezer bildiğimiz bir husus. Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi için yapılan baskılar neticesinde, yani kulağını tersten göstererek faiz operasyonlarına, yani görünen faizle gerçek faiz arasında farklar olduğunu daha önceki şeylerde açıklamıştık. Yani artık yapılması mümkün olmayan istihap haddini doldurdu bu anlamda Erdoğan'ın talebi Murat Çetinkaya açısından bile. Yani onun bile yapamayacağı noktaya geldi. Hem faizleri düşürülmesi, hem biraz önce anlattığım operasyonlar, Merkez Bankası karı, yedek akçeler, dövizdeki suni düşürme operasyonları, likidite açık olmayan, şeffaf olmayan operasyonlar ve en sonunda Merkez Bankası'nın faizi düşür. Çünkü bu faizi düşürülmesiyle Erdoğan çok şeyin düzeleceğini zannediyor. Halbuki öyle bir durum yok. Onun karşılığı olan bir durum da ifade etmiyor gerçek. Ve bu gerçeklik karşısında iki şey var. Şimdi Erdoğan büyük bir seçim yenilgisi yaşadı. Doğru mu? Doğru. Bugüne kadar seçimleri neyle finanse etti? Uluslararası kaynaklar rahat aktı geldi. Sonra ne oldu? Erken seçim neden alındı? 2019'da olması gereken seçimler 2018 yılına alındı. İşte referandum neyle geçildi? Uluslararası kaynaklar gayet güçlü geliyordu. 2018 seçimleri iç kaynaklara başvuruldu. Kamu kaynaklarına başvuruldu. Kredi garanti fonuna başvuruldu. Bakıldı gittikçe daralıyor. Ekonomide aktivite istenilen seviyede değil. Erken seçim o şekilde alındı ama yerel seçimlerde görüldü ki hem dış kaynak azaldı hem kamu kaynaklarıyla ikiz açıklardan bir tanesi bütçe açıkları, kamu açıkları çok ciddi sinyal vermeye başladı. Ne kalıyor geriye? Faizi düşür argümanı gerçekten yani kabul edilmesi mümkün olmayan bir argüman. Büyük bir felakete yol açtığını yine de görmüyor. Merkez Bankası'nın para basması isteniyor. Üçüncü şey budur. Yani Türkiye enflasyonist bir döneme büyük olasılıkla yeni başkan ki onun da şeyine baktığımda yani akademik eğitiminde bazı problemler var. Neyse ona şimdi girmeyelim. İntihale kadar giden iddialar var. Neye kadar giden? İntihal. Ha, intihal. Etik olmayan tez hazırlamış. Merkez Bankası'ndan uzmanların hazırladığı tezden aynısı ya da yakınlığı yapmış. Evet, başkan yardımcısı Murat Uysal'dan bahsediyoruz. Evet, şimdi başkan oldu. Evet, başkan oldu ve... Yani şimdi Uğur Gürses'le de yapılmış ilginç bir mülakat var Deutsche Welle Türkçe'de. SETA'nın da uzantı olarak nitelediği kaynaklardan bir tanesinde Deutsche Welle'de. Yani başkanın görevden alınma gerekçesi kurumsal hedeflere ulaşılamaması diyor. Kararnamede böyle belirtiliyor. Maddenin içeriğinden anlaşılıyor. Tek kurumsal hedefi var, fiyat istikrarı diyor. Ve ulaşılamaması ise gerekçe ise para politikasına yön veren para politikası kuruluna sorumluluk atfetmek lazım. Yenisi de bu kuruldan atandı ama diyor işte Murat. Tabii onun da imzası var orada. Evet, onun da imzası var. İşin ilginç tarafı bir de kurumsal hedefler diyor Uğur Gürses. Sadece Merkez Bankası'nın değil hükümetle birlikte ilan edilen tabii enflasyon hedefi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden alma konusunda damadını neden ayrı tutmuş bunu bilmiyoruz diyor. Ve İstanbul seçimi sonrasındaki siyasi deprem sizin de belirttiğiniz gibi öyle görünüyor ki Ankara'yı ekonomi politikasında züccaciye dükkanına girmiş fil görünümündeki adımlar dizisine sürüklüyor demiş bu yeni çıkan yazıda Deutsche Welle'de. Hepimizin cebinde taşıdığı ve itibarının korunması gereken ulusal paramızı basan kurumu hükümet matbaası konumuna getirmek paraya değer kaybettirir. Ne yazık ki seçim kaybı infialine giren Ankara ekonomiyi bu girdaba doğru sürüklüyor demiş. Bayağı ağır konuşmuş ve şöyle bitiriyor. Jacques Delors'un tarihe kazınmış sözü neydi diyor. Almanların tamamı Tanrı'ya inanmaz ama Bundesbank'a, Alman Merkez Bankası'na inanır demiş. Böyle kurumları olan ülkelerin parası da ekonomiste güçlü oluyor, dış güçlere dayanıyor diye bitirmiş. Evet, evet. Merkez bankacılığı için ateş, tekerlek ve Merkez Bankası üç kuruştan söz ederler. Merkez bankacılığı önemlidir gerçekten. Hangi rejimde olursanız olun ama benim bundan sonraki korkum şu. Bu otoriter rejim ona göre kurumları, yapıları dizayn etti. Yani bu bir aşamada Murat Çetinkaya'ya da gelinmedi. Murat Çetinkaya tabii ki yani bugün Merkez Bankası başarısız ama iktisat politikası başarısız. Merkez Bankası başarısız değil sadece. Erdoğan başarısız, damadı başarısız. Orta vadeli program diyorlar. Revize, Merkez Bankası her şey revize. Evet. Ya bugün bu ülkede ekonomiyi eleştirmek biliyorsunuz suç oluyor neredeyse ve Bloomberg haberlerin izniyle soruşturma açılan 50'ye yakın kişi var yani. Evet. Banka 2010'dan bu yana hükümetle birlikte belirlediği %5 olan enflasyon hedefini tutturamıyor demiş gene analizde Deutsche Welle'de. Çetinkaya'nın son döneminde görevden alınan Çetinkaya'nın 2018 hedefinin 15,3 puan üzerinde, yani 4 katı oranında bir enflasyon gerçekleşmişti diyor. Bunun da sorumlularından biri şimdi başkan yardımcısı, başkan yardımcısıydı. Şimdi başkan oldu. Bunlar temelde şu, yani bir keyfi bir idare tarzı olduğumuzun en somut göstergesi. Yani bir Merkez Bankası bağımsızlığı epidir yok. Yani epidir Merkez Bankası bağımsızlığı. Ama yani bu dönemin başkanı dahi dayanamıyor diyebiliriz. Gelen taleplere mantıklı olabilecekleri yaptı zaten. Ama bundan sonra esas mesele ne biliyor musunuz? Yani bakın, geçenlerde konuştuk. Bu otoriter rejimler ve otoriter rejimlerin uygun dizayn, Bahçeli yeni bir kambiyo sistemine ihtiyaç var dedi. Bakın bu mesele, bu yani zurnanın en ses çıkarttığı yer, burası, evet. Yer burası. Eğer bundan sonraki adım, yani böyle bir, yani bu bir felakete gidiş taşları döşendi zaten Türkiye'de. İşte en son kendi getirdiği en güvendiği adamı da görevden aldı. Ama bundan sonraki adım bir kambiyo rejimi, ki kambiyo rejimine ilişkin sınırlamaları içeren adımları da anlattık pek çok kez. Yapılan bazı düzenlemeleri çok tehlikeli bir gidişata işaret eder. Otoriter rejimler, yani şimdi iyi kötü Türkiye'de işte bir merkez bankacılığı tarihimiz var. Bir bağımsızlık tarihimiz var. Bu dönemlerde Merkez Bankası'nın işlevleri, görevlerinin için en önemli şey fiyat istikrarını sağlamak ve en önemli şey bu para basma mekanizması ile ilgili hususların artık tarihte kaldığı, daha doğrusu hazineye avans vermesi, borç vermesi, karşılıksız borç vermesi hikayeleri bu tarafa gelse yeniden hiperenflasyonlara gider. O zaman siz kambiyo rejiminizde bir düzenleme yapma durumuyla, ki Türkiye böyle bir düzenleme yaptığı takdirde uluslararası finansal sistemle bay bay demek durumunda kalır. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi ortam zaten tek adama dayalı bir iktisadi ortam haline geldi. Böyle tek adama dayalı iktisadi ortamın olduğu yerde piyasalara yön veren de tek adam rejim oluyor. Faiz Merkez Bankası'nı bırakın, bankalara talimat gidiyor. Özel bankalara talimat gidiyor. Diyor ki şu, bu adamı gören, eleştirmiş, genel müdür yardımcılığına atama deniyor. Biz böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bunları yaşadık. Zaten faiz düşerse enflasyon düşer dedik. Defalarca söyledik, anlamadı, evet. Dinlemedi diyor. Gerekeni yapmadı diyor bir baş öğretmen bile değil, sınıf öğretmeni edası. Şimdi maalesef başka konuları konuşacak şeyimiz de kalmadı ama bu çok önemli bir mesele. Sizin de yıllardır takip ettiğiniz odak mesele. Ama bizim Can'la beraber bir önerimiz olacak burada. Bu böyle yürümeyecek. Biz bir karar verdik bu son gelişmelerden sonra. Yeni bir başkan atanmasını öneriyoruz Merkez Bankası'na. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bence ve bizce, yani şeyin başına getirilmeli. Tabii. Yani partili cumhurbaşkanı oluyorsa partili cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı da olabilir. Neden olmasın? Yardımcılığına da bir aday önerimiz var. Bayraktar. Berat Bayraktar. Yok. Berat Albayrak. Berat Albayrak. Pardon, yanlış söyledim. Damadını. Ve bu şekilde zaten kendisi de iktisatçı olduğunu da söyledi. Tek bir kanun hükmünde kararnameyle beraber bu işlem gerçekleştirilebilir. Zor mu? Ben de sarayın arazisi müsait, oraya bankayı da alsınlar. Yok, o darphaneyi de hemen soluna alsınlar mı? Görünüş olarak uygun olmaz. Kalsın yerinde kalsın. Yok. Ama Cumhurbaşkanı ve damadı başkan ve başkan yardımcılığını da üstlensinler. Bizim Osmanlı, bir şey hatırlattınız da onu söyleyeyim, öyle kapatalım. Aslında çok konu var. Sabaha kadar konuşulacak. Şimdi bizde Osmanlı Hazine İdaresi'nde özellikle gelişmiş dönemlerde padişahın hazinesiyle devletin hazinesi ayrı tutulmuştu. Evet. Ve Fatih bunu daha uzak olsun diye Yedikule'ye götürmüş, devletin hazinesi de kendi hazinesi sarayda kalmış. Yani o zaman bile titiz davranmışlar, onu söylemek istiyorum. Şimdi siz bunları birleştirmek istiyorsanız... Bizim önerimiz birleştirici bir tavırdan yanayız. Türk tipi Merkez Bankası Başkanlığı Yönetimi. Ne? Türk tipi Merkez Bankası Başkanlığı Yönetimi. Vallahi artık buna Türk tipi de denmesi mümkün değil de, buna İktisat yazının da bu dönemine, yani aslında bu konu, yani otoriter rejimler ve iktisat meselesi benim de çok uzun süredir çalıştığım bir konu. Onu önümüzdeki haftalarda işleyelim. Yani devleti ele geçiren grubun üzerine bina edilen yönetim sistemi demektir. Hem özel sektörü de baskı altına alıyorsunuz. Bakın, yerli ve milli otomobil üretmeni hala nasıl, nerelerden geldik? Onu da çok konuşmuşuz. Öyle diyorsunuz. Ali Bey de SİHA'larımız Kıbrıs dolaylarında dolaşıyormuş ve insanlar Türk siyası mı bu diyorlarmış. Otomobil üretmeye olabiliriz ama silahlı insansız hava aracı üretmiş durumdayız şu anda. Ya doğuda da varız, batıda da varız. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getireceğiz. Bayraktar da varız. Evet. Bayraktar zaten. Yani evet. Akdeniz'i bir Türk gölü, drone gölü haline getireceğiz. Otomobilin ne önemi var? Son yani, önerimi de söylüyorum. Bunu da yeni buldum. Bu yeni bir eser yazıyoruz. Arzın Merkez Bankası'na seyahat. Nasıl? Oo, çok güzel. Merkez çok Bankası iyi. Kaç kuvvetiyle beraber? Yani aslında biz bir felaket balonu içinde havalanmış vaziyetteyiz. Ve gerçekten ağlanacak halimizi gülüyoruz. İnmiyoruz durum ki. Bakın beyler. Evet. Çok teşekkürler. Yani, durum çok vahim. Neyse. Bundan... yetinelim artık. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. She walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly. Smiles, but she doesn't see. João Gilberto ve Stan Getz tenor saksafonda The Girl from Ipanema, İpanemalı Kız adlı çok tanınmış parça, milyonlarca satmış zamanında ve bir cazcıyla Brezilya'nın halk müziğinin dönüştürülmesi bossa nova o şeklinde, bütün bunların mimarı olan João Gilberto'nun da 88 yaşında hayata veda etmesi üzerine çaldığımız bir başka parçaydı. Astro de Gilberto da o tarihte João'nun eşiydi söyleyen. Evet, şeye dönecek olursak, burası Açık Radyo, saat 9.45, Açık Gazetesi onun ve gazetecileri fişleyen SETA, bu hakikaten andıç gibi çok acayip bir şey ve bugün 11.30'da şeyde var, suç duyurusu var, önemli bir şey aslında. Yani İsmail Çağlar, Kevser Hülya Aydemir, Akdemir ve Seca Toker imzalı devasa bir rapor hazırlanmış. Bu da pek eşine ender rastlanan bir durum. Yani tarihte ikinci defa oluyor basın andıcı denen, andıç memorandum yani. Ve inceleme altına alınan medya kuruluşları 196 sayfalık raporda çeşitli gazete, bildiğimiz pek çok şeyin, yani BBC, Deutsche Welle, Amerikan Sesi, Sputnik, Euronews, Independent, Türkiye, CRI, Türk, CRI, Çin Uluslararası Radyosu, çalışanlarının özgeçmişleri, daha önce çalıştıkları kurumlar ve sosyal medya paylaşımlarını bile listelemişler. Yani hakikaten o, George, bu üç kişi mi yapmış bunu? George Orwell mezarında, evet. Çünkü gülümseyerek bakıyordur duruma, çok memnundur herhalde. İnceleme altına alınan medya kuruluşları gazetecinin, evet, üç kişi yapmış. Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalıştığı, iddia edilmiş. Yani bir büyük komplo var, anlıyor musun? Kime göre kritik olarak gösterilen haberler, olaylar bunlar? Türkiye için kritik. Hı hı. Türkiye'yi de zaten bir kişi temsil ediyor. Yani akademik bir çalışma yaptığınız zaman bu kritik olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz? Sampling'i neye şöyle göre yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsun, dış basını inceliyorsun. Hı hı. Adı geçen kurumlarda kim çalışıyor? Bakıyorsun özgeçmişlerine, anası babası, çoluk çocuğu kim, nerede okumuş, sosyal medyada ne yazmış, ne tweet atmış ve daha önce hangi kurumlarda çalışmış, yer değiştirmiş. Hı hı. Ayrıca gazetelerin yayın politikalarına da bakıyorsun, hükümete yakın mı değil mi diye. Ve bu kurumların ne yapmış olduklarını söylüyorlar, bu üç insan yapıyor. Algı operasyonu, algı çalışması yürütüyorlar diyorlar. Yani çok ilginç aslında. Fakat Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye edisyonlarında çalışan gazetecileri fişleyen bir rapora imza atan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, yani kısaca SETA hakkında suç duyurusunda bulunmuyoruz diyorlar. Set hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Fişlenen meslektaşlarımızla birlikte artık mahkemede görüşürüz. Çağlayan Adliyesi C kapısı pazartesi, yani bugün 11.30. Evet, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kurumları ve gazeteleri bunları, yani medya kuruluşları bunları sahipleniyor mu diye bakacak olursanız bugünkü manşetler üzerinden bir tek Sabah gazetesinde görebilmek mümkün galiba bunu. Tekrardan bir bakayım belki. Yok, göremeyiz. Ben baktım sabah. Her zaman ilk işim sabah okumak oluyor. Görebiliyor musun? Sahiplenmeyecekler mi? Bakalım yani. Yok. Sabah gazetesinde var. Hı, bakayım bir. Sabah gazetesinde de yokmuş. Özür dilerim. Ha, varmış. Ha, ya. Ben atlamışım. Ben özür diliyorum. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA son yıllarda gerçek dışı haberlerle Türkiye'ye operasyon çeken. Operasyon çekmek ne demek? Size böyle hop diye bir operasyon çekeyim mi? Çekiyorsun, evet. Algı yaratan, haberlere imza atan, algı yaratmayan haber yapayım size şimdi bir tane. Hangi parmağını kullanacağına bağlı. Şimdi daha bitireyim, özür dilerim. Pardon. Algı yaratan, haberlere imza atan, uluslararası basın yayın organlarının hazırladığı bir raporla deşifre etti. Deşifre etmek. Yani bilimsel bir raporla deşifre edebilir misiniz bir şeyleri? Edersin. Ediyorsunuz. Okey. Sabah gazetesi sahiplenmiş bu durum yani. Yalnız Türkiye'de olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili dinleyiciler ve Can. Çok ufak bir ekleme daha yapacağım. Mesela Yeni Şafak gazetesinden de bir tepki gelmiş. İnternet bölümü yazı işleri müdürü Ersin Çelik süzülerek raporlaştırması fişlemeye girer, rahatsız edici demiş. Yani herkes sahiplenmiyor gibi duruyor şu anda bakıldığında. Evet, yalnız Türkiye'de de olmadığını söyleyeyim. George Monbiot son derece önemli iddialarla ortaya çıkan son yazısında da Guardian'da şey yazdı. Bir şey incelemişlerdi, Britanya'da toprak sahiplerinin rolünü. Ve sağ medya tamamen hücuma geçmiş. Bütün gazete yani... Acayip böyle medya milyarderlerin fikirlerini ve insanlarını yayınlamış. Mail, Express, Sun, Times ve Telegraph gazeteleri. Daily Mail, Daily Express, Sun, The Times ve The Daily Telegraph. Hepsi saldırmışlar ve milyarder basının ağır gücüyle karşı karşıya kaldık yerleşik şeylere... yapınca, saldırınca, evet, demiş. Biraz önce bahsettiğimiz SETA raporundaki Yeni Şafak gazetesinin internet editörünün tepkisi, Ersin Çelik'in tepkisi de şu şekildeymiş. Gazetecilerin takip listeleri, başka gazetecileri retweet yapmaları, retweetlemeleri, RT yapmaları gizemli bir bilgi değil. Fakat süzülerek raporlaştırılması fişlemeye girer. Gerçi fişleme de kamuya açık olmaz. Bu çalışma başlı başına ciddi bir beceriksizlik, rahatsız edici, geri çekilip özür dilenmeli denilmiş. Evet, önemli bu. Bir de son olarak şimdi İzel Rosenthal'e bağlanmadan önce son bir cümlelik bir açıklama daha yapayım. Yine basın konusunda, yani ağır saldırı var Britanya'da. Söylemedikleri şeyleri mal etmişler George Monbiot'a ve bütün hazırlanan rapora. Neyse ki İşçi Partisi arkasında duruyormuş hala. Fakat ağır bir durum da Britanya'da var. Türkiye'deki ağır durumdan bir tanesi de Cumhuriyet davası avukatlarından Adalet Bakanı'na açık mektup yazıldı. Avukat Fikret İlkiz, Torap Ekin ve Abbas Yalçın'ın mektubu. Ve şunu diyorlar Adalet Bakanı'na: kimseyi bekletmeyin. Adalete bakanlar adaleti bekletmez diyorlar. Çok ağır bir durumda orada var. Kim gerçek olduğuna inanamadığımız güven veren adalet gibi vaatleri sadece sezinleyebiliyor. Gerçekleşmesini bekleyip duruyoruz. Beklenti içinde olan bizleriz. Kimseyi bekletmemeli ve kimse bize benzememelidir diye bitiyor rapor. Cumhuriyet Gazetesi'nin içerideki gazetecileri sanık çok berbat bir durumun da ilanını yapmış oluyorlar. Peki, şimdi İzel Rozental'e bağlanıyoruz. Haftanın karikatürleri. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, günaydın Ömer Hocam. Günaydın İzel Bey, merhaba. Merhaba Can, merhaba Selahattin. Nasıl, her şey yolunda değil mi? Değil. Maalesef yani bu bir karikatür programı ama geçen hafta bir vefat haberiyle, Morbillo'nun vefat haberiyle başlamıştık. Bu hafta yeni bir vefat haberi var maalesef. Benimle yaşıt, yani neredeyse yaşıt, 52 doğumlu Alfred E. Newman. What bir şey veriyor mu? Bir çağrışım yapıyor mu? Çok fazla yapıyor. What sizlere me öğretmiş. Worry? Ne? Ben mi dertleneceğim? Amerika'nın ve dünyanın en çok satan dergisi nedir? Kapağında onu herkes tanıyor artık. Yani yelken kulaklı, böyle çilli, ayrık dişli, sırıtkan surat. Bu ünlü maskot vefat etti. Veyahut da can çekişiyor. Sonbahardan itibaren yayınını durduruyorlar Medin. Evet. Ben üzgünüm çünkü ne bileyim yani geçmişe özlem olarak bakmayalım ama Med dergisiyle ortaokulda başlamıştım. O yıllarda tanışmıştım. Hatta sevgili arkadaşım, o zaman çocukluk arkadaşım Jack Cohen. O high school'a gidiyordu, İngilizce eğitimi görüyordu. Ben de Fransız okuluna. Orada Fransız Belçika ekolünden çizgi romanlara aşinaydım, devamlı okurdum. Fakat esas benim gözüm Jack'ın o Med dergilerindeydi. İşte onun evine gittiğimde o biriktiriyordu onları. Çok hoş bir koleksiyonu vardı. Zengin bir koleksiyon. Her sayısını alıyordu bir kere, buluyordu bir şekilde. İşte onun evine gidiyor, dergileri karıştırır ve karikatürleri de sözlü olanları, balonlu olanları Jack'a mutlaka tercüme ettirir, anlattırırdım. Hatta geçen yıl Jack'ı son kez gördüğümde CD'lerini elden çıkarmıştı, o CD, muhteşem CD koleksiyonunu. Ne yaptın dergileri diye sordum, Med dergilerini. Onlar duruyor demişti. Onlar benim en kıymetli hazinem, onları vermem demişti. Evet. Don Martin'in de unutulmaz karikatürist Don Martin'in de uzun süre orada çizmişti. Ben de ortaokulda onları izliyordum, evet. Çok kişi etkilemişlerdir. Sergio Aragones, Aliase, o Med'in kurucusu Harvey Kurtzman. Evet. Hatta bir tanesi çok ilginçti. O Küba'dan 50'lerde göçmen olarak Amerika'ya gelmiş. Tek bir kelime İngilizce bilmiyordu. Antonia Proyas. Antonia Proyas, şey tabii. Yarattığı o karakter vardı. Spy versus spy. Evet, casusa karşı. Evet, tabii. O Soğuk Savaş dönemine gönderme yapıyordu ve kahramanları da biri ak, biri kara. Böyle birbirlerine sürekli suikastler düzenliyorlardı ama karikatürlerde kesinlikle hiçbir konuşma balonu yoktu. Sadece böyle kabum, bam, güm diye ses efektleri olurdu. Antonio Proyas. Neyse. Evet, evet. Med'in sahipleri DC Comics grubu. Bunlar son bir adan itibaren derginin yayınına son vereceklerini duyururlar. Ve bu dergi bir zamanlar 2 milyonun üzerinde abonesi, satılan değil, abonesi bulunan bir dergiydi. Evet, ben de aboneydim vakti zamanında. Ben olamadım hiçbir zaman da. Fakat güzel bir dergiydi. Bizde de iktibas ediliyordu. Bir dönem iktibas edilmişti. Bu DC Comics'te biliyorsunuz Time Warner'a bağlı. Warner Bros'un bir alt kuruluşu. Şeyi yayınlıyorlar işte Superman, Batman, işte Wonder Woman falan gibi çizgi romanları. Ben Mad'in son 3 yılda yayınlanan kapaklarına şöyle hızlıca bir göz attım. 2017'de enteresandır hemen her kapakta bu maskotu Alfred Newman'ın yanı sıra mutlaka bir Trump karikatürü var. Evet. Daha sonra bu azalmış, giderek azalmış. Son 2019'da bir iki kapak var yine öyle, sert kapaklar. Fakat 2020'de de seçim var tabii malum. Evet. DC Comics bu dergiyi kapamasında ne yapsın işte. Gelinen nokta bu. Her şeyin bir başlangıcı var, sonu da olacak. Bir de ufak şey nokta var yalnız. Don evet. Martin yeterince telif yani şeylerine, çalışanlarına iyi ücret ödemediği, eşit işe eşit ücret vermediği gerekçesiyle Mad dergisini terk etmişti vakti zamanında. Evet. Öyle de bir ufak pürüz. Ama bu karikatürcülerin kaderi galiba, bilmiyorum. Evet. Sadece Amerika'da değil, hemen her yerde. Evet. Hayır, şapatı hatırlatınca ben de şey yaptım. Onu evet. Da Mad'de çok severiz, iyidir ama yani Don Martin'i daha çok severiz. Yani karikatür yayınlamayı çok seviyor editörler. Fakat iş para ödemeye gelince yani en konu bir karikatür yani. Durumu evet, oluyor. Aynen öyle. Sendikalı olan da karikatüristi Don Martin'e de buradan bir günaydın diyelim. Splot. Evet, günaydın Don Martin ve karakterlerine. Evet, bu hafta ilk durağımız Hong Kong. Bu Çin'in özerk bölgesinde protestolar, isyanlar sürüyor. Hafta içinde de Hong Kong barosu olaylar esnasında polisin göstericilere plastik mermi ve gaz ile müdahalesi hakkında bağımsız bir soruşturma talep etti. Hafta sonu da olmuş yine. Evet ve devam ediyor gösteriler. Evet, devam ediyor. Önemli ve baskı oluşturan konular hakkında halkla ilişki kurmayı reddetmek yasaların işleyişine aykırıdır demiş Hong Kong barosu yetkilileri. Evet. Ve hükümetin de buna kulak vermesi gerektiğini belirtmişler. Bunun üzerinde İngiltere'de Times gazetesinin çok ünlü karikatürcüsü Peter Brooks şimdi anlatmaya çalışacağım karikatürünü çizdi. Karikatürde o ünlü Tankman fotoğrafına yine gönderme yapılıyor sahneye. Hatırlanacağı gibi o Tankman, tank adam 1905 Haziran 1989'da Pekin'deki o Tiananmen meydanında tankların önünde tek başına durarak onları durdurmaya, engellemeye çalışmıştı. Tam 30 yıl önce ve bir daha evet. Da akıbetinden haber alınamadığı gibi son açıklanan şeylerde oradaki İngiliz Büyükelçisi'nin çok yıllar sonra açıklamasına göre 10 bine yakın insan öldürülmüş orada. O günler, evet. İki gün içinde filan. Evet, evet maalesef. Evet. Daha geçtiğimiz günlerde bunun anması var zaten. Evet. Ama Çinliler şimdi, hatırlamıyorlarmış hiç. Bilmiyorlar. Çinliler bu işlerle ilgilenmiyorlar. Evet, evet. Ne olmuştu, bir şey olmuş muydu filan demişler. Şimdi Peter Brooks'un karikatüründe de birebir aynı tablo var. Şu farktaki o fotoğraftaki o meçhul asilin ki muhtemelen o da katledilenler arasındaydı sonradan. Onun elinde naylon poşetler vardı. Yani belki yiyecek bir şeyler taşıyordu. Bilemiyoruz ama beyaz böyle bir naylon poşet vardı. İki elinde de naylon poşetler vardı. Burada beyaz gömleğiyle tankların önüne dikilen genç kişi ise çatık kaşlı ve elinde sadece bir evrak çantası var. Tipik Hong Kong yani. Evet. Ve en öndeki tankın tepesindeki kişi ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. O evrak çantalı beyaz gömlekli kızgın genç sol elini işaret parmağında Xi Jinping'e doğru sallayarak bir tehditte bulunuyor. Yani tehdit bayağı. Bunun ciddi sonuçları olacaktır diyor. Evet. Evet, Peter Brooks'un bu karikatürü İngiltere'de yayınlandı ama yani Çin'de yayınlanabilir miydi? sanmıyorum. Olmaz olur mu? Bütün baş manşetlerde bu karikatür vardır Çin'de şimdi. Tabii. Halkın Günlüğü gazetesinde. Çinliler karikatürü çok seviyorlar. Evet. Yani bayağı bu konuda çalışmaları var, yarışmalara topluca katılıyorlar falan. Yeter ki politik olmasın. Evet, yani siyasete bulaşmasın. Bunu istiyorsanız Çin özelliğini daha çok seviyorlar. İzel Bey, bunu istiyorsanız Türkiye'nin Çin özel stratejisine, Çin stratejisine ekleyelim. Yani karikatürlerde de bir işbirliğine gidilip aynı şekilde Türkiye'deki karikatürleri Çin pazarına sunma konusunda bir projeniz varsa isterseniz konuşabilirsiniz. Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcanlı. Yok canım, pişleriz hemen lazım. Ama Çin stratejisi. Ha öyle mi? Devam edelim Amerika'ya geçelim. Trump karikatürleri hakikaten basında her şeye rağmen ön planda, hele ki 4 Temmuz bağımsızlık günü hafta içinde kutlanan o Trump'ın, Donald Trump'ın hayaliyle gerçekleştirdiği nihayet tanklar ve uçaklar da yer aldı. Müthiş bir törenle kutlandı ve Trump 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe de geçti. Bu konuda o kadar çok karikatür yayınlandı ki hakikaten bunların tadına doyum olmuyor. Ben anlatılması nispeten biraz daha kolay Kal imzalı Kevin Calhoun Kal diye imza atıyor. Baltimore Sun'da yayınlanan karikatürüne yer verdim. Onu anlatmak istiyorum. Kal Trump'ı Amerikan deniz piyadelerinin ortasında çizmiş. Trump ellerine ki küçük olarak, elleri hep küçük olarak çiziliyor biliyorsun. Evet. Trump'ın ifadesi ise sert ve mağrur böyle. Adeta işte görüyorsunuz pozunda. İki elini de iki yana açınca. Trump'ın önündeki tam teçhizatlı o Amerikan piyadeleri, deniz piyadeleri, askerler. Silahlarını dört bir yana doğrultmuşlar. Arka sıradaki askerlerse bazı tabelalar taşıyorlar. Daha doğrusu bunlar Trump'ı gösteren büyük oklar, ışıklı işaret panoları. Soldakinde Mesih burada diye yazıyor. Evet. Trump'ı işaret ediyor. Ortadaki, yani Trump'ın tam tepesindeki tabela, o da bir ok böyle. Kurtarıcınız geldi diyor. Sağdaki tabela ise yine büyük bir kol şeklinde, o da işaret lefası. Kolun ucundaki el açık, avucu bize bakıyor, bize dönük. Kolun üzerinde de çok böyle rahatlatıcı bir ifade var. Yani görün, behold and rejoice, görün ve mutlu olun, değil mi? Evet. Tercümesi. İsa'nın gelişi gibi. Evet, aynen. Zaten kalın da karikatürün altına düştüğü not şöyle. Önce 4 Temmuz'du. Şimdi de Christmas'ı, yani Noel'i sahiplenmek istiyor. Evet. Noel'i mülk edinmek istiyor. Evet. Mutlu Noel'ler. Mutlu Noel'ler. Şimdiden erken bir Noel kutlaması yapalım. Evet. Şimdi Kalta bir gazetesinde ne kadar kalacak daha bilmiyoruz ama Amerika'da, hatta Kanada'da Trump'a bulaşanlar birdir işlerinden onu veriyor. Net'te. Evet. İşte kapandı falan. Bunları saymıyorum. Bunlar en güzel yanı sanırım dün pazar günü T24 sitesinde yayınlanan bir karikatürle geldi. Çok basit bir karikatür. Bu anlatması da bir o kadar kolay. Fakat çizim müthiş, usta işi bir çizim. Usta işi deyince de anladınız hemen, değil mi? Tan Oral. Tan Oral. Evet. Çok şık bir Çin'i mürekkebini. Onun şişesini resmetmiş. Kristal mi? Kristal bir Çin'i mürekkebi ki karikatürcülerin vazgeçilmez çalışma araçlarından biridir siyah çini mürekkebi ve şişesi. Ne kadar şık, o kadar güzel. İşte bu şişenin içindeki mürekkep için şöyle bir uyarıda bulunuyor tam. Şişede durduğu gibi durmaz. Ben buna çok güldüm. Evet. Yani bu uyarı kimin için acaba? Karikatürcüler için mi, editörler için mi? Yoksa onların konu mankenleri, hani eleştiri oklarının hedefi olan politikacılar için mi bilmiyorum ama mürekkep gerçekten de şişede durduğu gibi durmuyor. Belki de hepsi birdendir. Evet, harika bir karikatür hakikaten. Evet. Hele bu Amerikalı karikatürcü Benjamin Linsk Onun fırçasında hiç durmuyor. Şimdi bit makinamız var mı? Ben çünkü FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na değinmek istiyorum. Ben. Evet. Biz de söyledik zaten şampiyonluğu, evet. Şimdi Amerika ile Hollanda oynadılar ve Amerika maçı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. İyi ki de oldu çünkü sonunu merak ediyorum, ne olacak şimdi acaba? Megan Rapinoe çıkacak mı? Beyaz Eve gidecek mi, gitmeyecek mi? Trump ne diyecek? Rapinoe ırkçı yaklaşımları nedeniyle ABD Başkanı Trump'ı hedef almıştı ve gündeme de oturmuştu. Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim demişti ve götürmedi. Dünkü maçta da izledim. Evet. Götürmedi. Eğer kupayı kazanırsak, bu da bitlemek lazım. Bip. Eve gitmeyeceğim. Beyaz Eve gitmeyeceğim. İfadeleri erken kullanarak. Erken mi bipledim? yani ben şaşırdım. Alışkın değil. Prova yapmadık ya. Evet. Ondan herhalde. Şimdi daha dikkatli olacağız herhalde. Evet. Çünkü karikatür anlatmaya geçeceğim. Karikatürde Amerikan kadın futbol takımının iki as oyuncusunu yan yana kollarını kavuşturmuş olarak görüyoruz. Bu Schlingstad'ın karikatüründe. Solda takım kaptanı Megan Rapinoe, sağda ise Alex Morgan var, yan yana bunlar. Megan Alex'e diyor ki, bip. Beyaz Evine gitmeyeceğiz. Alex de cevap veriyor. Hayır. Bip. Dünya Kupası Tönen'le gidiyoruz. Profesyonel bipçiler var aramızda. Evet. Evet, güzelmiş. Mürekkebin bence bir suçu yok. Sonuçta sanat hayatı taklit etmekten başka bir günah işlemiyor, bence. Evet, aynen öyle. Suç insanların dilinde veya bitimde, ne diyeyim. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. BİMS. Bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin fütürizm eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, yeni bölümümüz başladı Açık Radyo'da. Kirliçik programında da sarkmış bulunmaktayız. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nde destekçisi dinleyicimiz Aynur Parmaksız'a teşekkür ederek başlıyoruz. Çok teşekkürler, evet. Şimdi BİMS'teyiz. Yani bir iklim krizi felaketi her hafta oluyormuş artık. Birleşmiş Milletler bizzat söylüyor. Yani ben Can Tombil ya da ben Deniz Ömer Madra ya da Selahattin Çolak ya da herhangi ilk sen Mavi Tuna, bunlar söylemiyorlar. Söyleyenler Birleşmiş Milletler'e geldi artık. Mesela yani İdai ve Kenneth gibi Mozambik'te ki büyük felaketler ya da Hindistan'daki korkunç kuraklık haberleri haber oluyor ama büyük miktarlarda ölüme ve yerinden edilme ve büyük ıstıraplara yol açan ve tahmin edilenden çok daha hızlı gerçekleşen felaketlerin hiçbiri basında, medyada filan yer almıyor demiş Mami Mizutori, Birleşmiş Milletler'in özellikle felaket riski azaltma sorumlusu. Bu demiş, gelecek hakkında bir şey değil, şu anda oluyor demişler. Hı-hı. Ve şu anda yatırım yapılması gerekiyor demiş. Yani bildiğimiz medeniyetin sonuna gidiyor iklim felaketleri, öyle. Yeni Delhi'de de kuraklıkta, tam da bizim gene medyada hiç, neredeyse hiç yer almayan, yalnız Türkiye'de değil uluslararası alemde de bir pek yankı bulmayan bir haber. Reuters'dan alıyoruz bunu, Yeni Delhi'den. Yani Delhi tamamen kuraklığın pençesine düşmüş durumda ama 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Giderek kötüleşmekte olan bir kuraklık var ve Hindistan'ın en büyük sorunu zengin yoksul ayrımını büsbütün keskinleştiriyor. Yani politikacılar, devlet memurları ve şirket lobicileri harika evlerde, apartmanlarda, merkezinde oturuyorlar. Çok azıcık sınırsız suya sahiplerken, ister banyo yapmak, duş yapmak, mutfaklarında arabalarını, birden fazla olan arabalarını, ciplerini yıkamak, köpeklerini ve şampuanla yıkamak ve harika cimlerini bahçelerinden yaparken, öbürleri ise slum denen bölgelerde, gecekondu mahallelerinde birbirini yiyorlar ve bir dört babadan fazlasına zaten kan çıkıyor. Hı hı. Getirenler filan, çocuklarını kovaya koyup taşıyanlar var. Böyle de bir şey var. Yani bildiğimiz medeniyetin sonuna doğru yaklaşan ilginç bir haber de bu. Evet, ben kısa hemen Türkiye'ye değinmek istiyorum. Lütfen. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 40 dönümlük kavaklık alanına yapılmak istenen ve Truva Atı olarak nitelendirilen Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurduna karşı ODTÜ'lü öğrencilerin devam eden bir hareketliliği vardı. Kavaklı inisiyatif adı altında 55 gündür nöbettelerdi öğrenciler. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan, işte içinde bulunduğumuz saatler içerisinde, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında polisin ODTÜ'ye girdiğini duyurmuş. Twitter'da ODTÜ savunulmalıdır hesabı polisin öğrencileri darp ederek gözaltına alındığını bildirmiş. Destek için ODTÜ'ye giden vekil ve akademisyenlerin ise içeri alınmadığı yazıyor T24'ün internet sitesinde. Polisin öğrencilere müdahalesinin ardından ağaç kesimine de başlandığı, öğrencilerin destek çağrılarını sürdürdüğünden bahsediliyor. Mimarlar Odası geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğunu da ifade ederek suç duyurusunda bulunmuştu. HDP milletvekili Murat Çepni de ODTÜ kavaklıktaymış. Çepni Twitter'dan yaptığı açıklamada ODTÜ kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı demiş. CHP 26. dönem milletvekili, Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka da Twitter hesabından ODTÜ kavaklıkta olduğunu ve durumun acil olduğunu söylemiş. Instagram hesabından da canlı yayına başlamış. Sendika Orgun aktardığına göre diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. ODTÜ Mezunlar Konseyi ODTÜ'ye yapılacak yurdu istemiyoruz kampanyası başlatacaklarını duyurmuş. Bununla alakalı bir açıklama yapılmış. Haberler geliyor. Destek çağrıları da aynı şekilde dile getiriliyor sosyal medyadan. Evet, yani ODTÜ savunmasının yaptığı açıklamada da rektörün Cumhurbaşkanı'na söz verdiği üzere ekolojik çeşitliliği son derece yüksek binlerce ağaç barındıran bir kavaklığı yok edip 4000 kişilik, yani ODTÜ'nün ihtiyacının çok çok üzerinde, iktidarın politikalarını uygulayabileceği bir alan olması için yurt inşa etmek isteniyor. Bu durumun inanılmaz bir doğa katliamı olmasının yanı sıra, işte Truva Atı onun için, hı hı, deniyor, kendi adamlarını ODTÜ'ye sokma ve ODTÜ'nün özerk özgür yapısını bozma durumunda getiriyor demişler. Devam edecek. ODTÜ'de KYK istemiyoruz, yani Kredi ve Yurtlar Kurumu, kavaklık direniyor diye de pankart açmışlar. Bir başka İstiklal Caddesi'nde de bir eylem vardı. Aa, evet, onun da haberini bulayım şimdi. Yok yani, oluş isyancıları. Evet, yok oluş isyancıları. Tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Geçtiğimiz hafta Cuma günü, geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta Cuma günü Fransa'da polis şiddetine uğrayan iklim aktivistlerine destek vermek amacıyla bir çağrı yapılmıştı. Extinction Rebellion hesabı üzerinden de. Videosunu da seyretmiştik. Gözlerine 20-25 santimden sprey sıkıyorlardı, göz yaşartıcı gaz. Evet efendim. Bununla alakalı olarak da çeşitli protesto gösterileri yapıldı dünya genelinde. Yok oluş isyandan aktivistler diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Fransa'daki iklim grevinde polis şiddetini protesto etmek üzere Fransa konsolosluğunun önünde gözaltına alınmışlar. 5 kişi karakol işlemlerinin ardından serbest bırakılmış. 5 kişilermiş sadece. 5 kişiydik sadece diyeyim ben. İklim aktivistlerinden yapılan açıklama da var. Geçen cuma Elif Ünal söylemiş Biyanet'e yaptığı açıklamada. Geçen cuma Fransa'da iklim grevine çıkıldı. Polis ağır şekilde müdahale etti. Extinction Rebellion'da bugün dünyada Fransız elçilikleri önünde eş zamanlı eylem çağrısı yaptı. Biz de Türkiye saatiyle saat 13.30'da konsolosluk önündeydik. Hazırladığımız pankartları, A4'e hazırladığımız pankartları, kullanılmış A4'ler ama çoğu, konsolosluk önüne astık. Polis geldi, yasak olduğunu söyledi. Olay konsolosluk önünde gerçekleştiği için tutanak tutulmak üzere Taksim Karakolu'na gideceğimizi söylediler. Karakolda tutanak tutuldu. Savcı ek işlem yapılmasına gerek olmadığını söyleyince serbest bırakıldık. Evet, demiş. Yok oluş, Türkiye'deki yok oluş isyan aktivistleri Can Tombil, Elif Ünal, Semih Azad Yılan, Deniz Köse ve Hakan Yapar gözaltında alınıp yaklaşık 3 saat sonra serbest bırakıldılar. Evet, iklim krizinden bahsettik. Emniyet güçlerine de, memurlara da. İklim kriziyle beraber şiddet olaylarının artacağını, çatışmaların daha fazla olacağını, ardından da büyük bir nüfus hareketliliğinin yaşanacağını ve daha fazla artık onlara iş düşeceğinden biraz anlatabilme fırsatı bulduk. Anlayışlı insanlardı. Herhangi bir problem olmadan karşılıklı olarak iyi niyetleri gösterildikten sonra serbest bırakıldık. Evet, devam ediyor her tarafta. Yani Avrupa'nın yaşadığı en büyük, en kanlı diyeyim, neredeyse kanlı, terli, kanter içindeki sıcak dalgası bütün rekorları kırdı attı. Hannah Clark da, yani Reading Üniversitesi'nden Hidroloji Su Bilimleri Enstitüsü, yani Haziran çok sıcaktı, çok sıcaktı, bu kadar biliyorduk diyor ama bilmediğimiz ne kadar sıcak olduğuydu diyor. Ve Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi diye adlandırılan araştırmasından bütün rekorların paramparça edildiği ve durumun hayli vahim olduğunu söyleyen bir haber de vardı. Arkasından da Hürriyet Gazetesi nasılsa birinci sayfasını almayı başardığı bir şey vardı. Gerçi 3-4 satırlık bir haberle geçiştirdi, sonra birinci sayfadan verip arka sayfasında da bir paragraflık yer ayırmıştı Hürriyet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Hizmeti Dairesi'nden yapılan açıklamada en soğuk yeri eyaleti, en soğuk bölgelerinden Alaska eyaletinde gelmiş geçmiş en yüksek hava sıcaklığı 32,2 dereceye kadar ulaşmış Anchorage'da, Alaska'nın en büyük kentinde, ve bazı bölgelerde 37 dereceye çıktığını söylüyor. Son 14 Haziran 1960'ta 29.4 olmuş. Düşün yani, 29.4'ten 32.2'ye neredeyse 3 dereceye yakın bir farkla kırılıyor rekor 50 sene içinde, ya da 60 diyelim. Ve ayrıca bölgedeki aşırı sıcakların gelecek hafta boyunca da devam edeceğini aktarılmıştı. İlk yarım saat içinde de söylemiştik, yaz tatilimize Alaska'ya gidiyoruz artık biz de. Oradan da Svalbard'a geçeceğiz. Su sıcaklığı geçen Temmuz'da tam 19 dereceydi. Ayol, evet Ömer Bey, buralarda fena değil yani. Son 48 yılın en sıcak Haziran ayı geride kaldı. Evet, Türkiye'de. Çok eğer önemli. Sıcak arıyorsanız. Arıyoruz, arıyoruz. Sıcak mı son seviyorsunuz? Son 48 yılın ha. Bazıları sıcak sever. Ben onlardan değilim aslında. Değil misiniz? Aslına bakarsan. Soğuk insanı mısınız? Soğuk bir insan. Yani soğuğu mu seviyorsunuz? Ilık. O da değil. Normali severdim ama yeni normale alışamadım. Yani özellikle yaşlandıkça insan şöyle bir şey keşfediyor. Mesela daha az toleranslı olabiliyor. Sıcakta özellikle nem yüksekse, hı-hı, evet. Yani en yakınlarını, torun torbasını bile, hı-hı, tamam ben gidiyorum, siz ne haliniz varsa görün diyebiliyor. Böyle belki şeyler var stüdyoda. Evet. Yani bu arada yalnız BIMS üzerinden bir şey daha vereyim. Brezilya'nın Bolsonaro'su, faşist Bolsonaro'su Amazon'da, yani yeryüzünün en büyük hayat kaynağı, ilaçların da kaynağı olan Amazon yağmur ormanlarında büyük bir savaşa girişti. Eski bir yüzbaşı biliyorsunuz kendisi ve 32 yıllık diktatörlüğün askerlerinden bir tanesiydi. Brezilya'nın tarihinin gördüğü en kanlı, vahim, dünyanın da öyle gördüğü diktatörlüklerden birinin. Ve orada artık savaşa başlamış. Hem ağaçlarla bütün ağaçları kesiyor, hem de orada yaşayan yerlileri de yerlerinden ediyor. BIMS programını söylüyoruz. Yani 5'te biri gitmiş vaziyette. Ve bundan sonra bilim insanları da diyorlar ki bir 5'te bir daha giderse feedback loop olacak, yani artı geri besleme olacak ve dieback denilen, ve o zaman da geri ölüm, yok oluş, orman artık kuruyacak ve bambaşka bir sistem çöküşüne gelecek diyorlar. Tuvalet kağıtlarını kullanırken de son bir haber vereyim BIMS'ten. Giderek sürdürülemez hale gelmişler. Guardian haberi, yani Ethical Consumer, yani etik tüketici dergisi artık bütün başlıca süpermarketlerden sadece 5'i kendi geri dönüştürülmüş kağıttan veriyorlarmış. Yoksa hepsi yeni ağaç keserek tuvalet, yani tuvaletlerle bir taraflarımızı silme durumunda olduğumuzu da bu BİMS içinde söylemekte yarar var. Daha önce de bir haber vermiştik. Amazon yağmur ormanlarını aynı zamanda hamburger ve biftekler içinde kullanmasak iyi olur deniyordu. Evet, bitti. BİMS, bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Evet, BİMS'in Açık Gazete'nin Fütürizm Eki'nin ilk nüshasını dinleme fırsatını bulduk. Böylece de Açık Gazete programı da sona ermiş oluyor. Uzatmaları oynadık gene. Pazartesileri genellikle öyle oluyor. Fırsat bulduğumuzda uzatmaları da oynayalım. Çünkü çok az zamanımız kaldığında biliyorsunuz. Yani medeniyet açısından söylemek gibi olmasın ama. Evet, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Aynı zamanda Feryal Kabil ve Berhem Baltaş da. Aynı şekilde bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.